very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Üdvözöllek benneteket, Podcast 80. adás. Azt a mindenit, de nagyon adás ez a szám, nem? Mit gondoltok, srácok? Annyira nagyon adás, hogy jubileum, és egy jubileum hogy tenne máshogy, mint különlegesen, és mivel podcast van csütörtökön, így ez már egy jó adás lesz. Egy nagyon jó kis adika lesz, egy picike. Bizony, sziasztok! Most hányan vagyunk? 4-en, utána kellett számolnom. Balázs nincsen egyelőre, majd azt mondta, hogy jön. Gondolom valami kocsit tör össze éppen, nem tudni. Vagy éppen lelövik. Vagy éppen lelövik, igen. Igen, sorry. És hát mit kell, hogy mondjak? Érdekes egy adás lesz ez a mai, már csak azért is, mert hát ma játszik az LCS-en a Unicorn of Love. És az egyik kommentelőnk már be is írta, hogy és mindjárt kezdődik vízi csacsi meccse. Valaki nagyon update. Én leszek a kommentátor. Szóval akik asszaultal vannak, azok mindig hátulról támadnak. Az a durva, hogy Marci írta, ugye WhatsAppon van egy kis csoportunk, abba szoktunk kommunikálni. Hazudok, több csoportunk van WhatsAppban, amiben mindegyikben benne vagyunk, mindegyik más témában szoktunk kommunikálni, és az egyik csoportban írta Marci, hogy fú, izé 7-kor lesz, izé LCS, Unicorn játszik, oké, mindenki, jó, rendben, izé, és akkor Alex meg így, a szomszédban egy kisfiú autóval fog játszani. Látszott, hogy annyira nincsen képbe Alex, hogy ez valami hihetetlen. Úgyhogy ez nyilván azoknak... Hogy kicsoda? Szóval nyilván ez azoknak jelent bármit, akik élőben nézik, vagy nem nézik, hanem hallgatják az adásunkat, illetőleg akik egyébként az LCS-t néznék. Mert hogy azért egyre népszerűbb alól a kis hazánkban is, de van még azért, aki most pont beszélgettem valakivel, és sose tudta, mi az. Pedig én is távol tartom még magam tőle azért. Igen, tehát pedig benne van ebben a hát én neki futottam. Hát azt inkább hagyjuk. Tehát, hogy neki futottam, azt kell, hogy mondjam, hogy... mellé futás volt, Alex, nem neki futottam. Igen, tehát ilyen így kell... elfutott mellette, mint a régi filmekben a tengerparton, a hőszerelmes, tudod, és... Bár Alex egyébként a jó szemeddel mindenképpen ki kéne próbálnod. Hát szerintem akkor is szem között lőnek egy olyan játékba, ahol nincs is pisztoly, úgyhogy... Nem biztos egyébként, mert neked a legnagyobb problémád az volt, amikor mondtam, hogy hát nézd a minimappon, hogy mikor jön a jungle-es, hol a minimap. Ja, igen. És akkor ott jobb mondjuk. Alul, azon kéne nekem bármit meglátnom. Hát ott láttam, hogy ilyen barna. Tehát ennyit láttam Valent, úgyhogy... Hát minimap nélkül játszani a LoL-ban viszonylag... Most van egy videó, ami hozzám most ért el, a CVHD, ez egy egész jó kis játékos. Játszik úgy, hogy egyszerre két karakterre, két fiókról, egyszerre. Az a LOL-ban azért vicces, mert van a QVER, 1-től 6-ig a számok, mondjuk azokat nem mindig kell használni. És akkor van még DF, plusz van a space, van az egér, és akkor még a pingelés, és akkor vannak ugye pontos kombók, amiket úgy kell elnyomni általában azzal a hőssel, hogy a legnagyobb damage-et toljad le, tehát az sem fekszik a legtöbb karakternő, hogy egyszerre ráfekszel az összes gombra, érted, és akkor izé. Plusz ugye az egérnek ott kell lennie az enemy fölött, vagy amerre el akarsz dolgokat kasztolni, és így a csávó így egyszerre kettőt irányítva a boton játszik, tehát saját maga supportja, ráadásul egy troll support karakterrel, Kartusszal, meg Ash-sel, aki egyébként egy papír ADC, és így konkrétan double killezik, meg ezért triplázik, úgyhogy látszik, hogy oda-vissza kapkodja a fejét. Egyszerűen elképesztő az a fickó, nagyon-nagyon durva. Biztos tud multitaskolni rendesen az agyat. Hát enyhén szólva. Közben beraktam a leírásba a Vizi csacsinak a meccsét, hogyha valaki párhuzamosan szeretné nézni. Ami jaj, nagyon esztétikus lehet, nem? Tehát, hát hogy lenyomják a hangot, én például egyébként... De várjál, melyikről nyomják le a hangot, mert az sem minden. Hát azért a podcastet nézni, tehát hogy... Igen, elég szegényes. Igen, igen. Tehát épp akartam mondani, hogy hát map nélkül lolozni az olyan, mint hang nélkül csézni. Tehát vagy olyan, mint hang nélkül podcastet hallgatni. Úgyhogy, tehát úgy nézed meg, úgy tök király, de úgy nem az igazi. Nem az igazi, de mondjuk azért a LoL-t lehet hang nélkül is játszani, vagy, de nézni mindenféleképpen, tehát ott azért ez egy-egy megmozdulás, stb. Nyilván egy jó kommentár hozzátehet, és azért a magyar kommentárral nincsen probléma. Bár nem tudom, hogy most kiszolgáltatja, nem hallgattam bele, de szerintem Marci segíts. Pierce és Arvill, Pierce aki kommentálnak szerintem. Igen. Én nem vagyok benne biztos egyébként, mert most úgy működik, hogy folyamatosan váltogatják a kommentárokat, mert az összes LCS meccset magyar kommentár ugye meg lehet tekinteni a Twitch-es csatornájukon, de ha jól tudom, akkor eddig az összes Unicorns of Love-os meccset Pierce és Arvill kommentálta, szóval reménykedjünk benne, majd én reménykedek benne, hogy ezt is ők fogják. Figyelj már, hát ez ilyen fontosabb meccseket szerintem mindenképpen, vagy ez inkább ilyen presztízs meccs. Ha megkérték volna a podcast csapatot, az egész csapatot, hogy kommentálja le ezt a LOL mérkőzést, az szerinted, most itt tényleg teljesen komolyan kérdezem, az pozitívan jönne le a végén? Tehát meg tudnátok csinálni? Hát, hogyha én is itt lettem volna, akkor biztos nem. De nem az, egyébként hát mindannyian itt vagyunk, de nyilván nem mi fogunk beszélni, mert szar se tudunk az egészről. Tehát, de hogyha az egész podcast-es csapatot megkérdezték volna, mert ti azért tudtok lolozni a te meg a Marci elég rendesen. Tehát, hogy szerinted meg tudtuk volna csinálni, és akkor tudod, néha nekünk is bele kell szólni, hogy igen, az Assault klasszal jön, tudod? Hát figyelj, hát, Alex, hogyha két különböző színnel játszanak, akkor lett volna esélyem. Az a helyzet, hogy én azt mondom elsőre, hogy nem. Tehát, ha valaki életében elsőre, vagy másodszorra, vagy nem tudom, ha maximum harmadszorra néz egy ilyen közvetítést, akkor esetleg el lehet a bullshit-et adni, de azért minden játékban, ide a LOL-ban kifejezetten tele van olyanokkal, hogy jungle-es, carry-zik, tudni kell az itemek nevét, tehát én konkrétan nem merném bevállalni. Tehát, hogy azért ez, amit ilyenkor egy kommentátor páros művel, az nagyon nehéz feladat, mert hogy ugye ott voltam a PlayIT-nak az őszi rendezvényén, az e-sport színpadon, és ott figyeltem őket. Hát, nehéz, tehát, hogy így le a kalappal, mert ugye egyrészt az, hogy nem, tehát, és tudjátok az milyen a kezdő YouTube videós, kezdő YouTube gameplay-es, így mondom. Jó, és most előre megyek. Jó, és most lelőttem. Jó, és most ugrok, tudod? És mondja azt, amit már amúgy is látsz, tehát ott konkrétan fölvágod az erejét, mert ilyen videót nem akarsz nézni. Viszont a LOL-nál ugye ez benne van, hogy hát csak el kell mondani, hogy mi történik, tudod? Tehát, hogy azt nem hagyhatod ki, de mellette plusz infókat kell mondani, jó volt-e, nem volt jó, hát szóval nem egyszerű, na. Én biztos, hogy nem értem meg. Igen, érteni kell nagyon az egésznek a mechanikáját és a tematikát, hogyha ezt betanulod, akkor egyébként nem nehéz annyira, mert akkor tudod, hogy mire kell figyelni, tudod, hogy mikor lehet Sarihoz hívni az embert, és ha nagyon sokat játszol, akkor ugye ezek megvannak játék közben is, és hogyha kívülről látod, akkor azért minimálisan könnyebb. Nyilván bele tudsz szólni, persze. Tehát az alapfeltétel, hogy valaki komoly játékos legyen, szerintem legalábbis. Mert hogyha tudod, hogy hú, a Drake fél perc múlva ébred, és mondjuk ez az első, akkor ott te már tudod, hogy ez a játékban egy olyan fontos momentum, főleg az új szezon átalakítás után, amire egy profi játékos biztos, hogy figyel, és tudod, hogy itt fél percen belül valami fog történni. Tehát olyan nincs, hogy azt ott hagyják azt a sarit, és egyébként Arvill meg Pierce nagyon-nagyon látszik, hogy nagyon ügyesek, tehát, hogy hogy abszolút. Tehát olyan, hogy egyébként, ha leülsz és nézed, például itt volt ugyanígy a Play IT-n, hogy leültem, és mögöttem ült egy fiatal fiú, és a faterja elkísérte. És a sráctól végig kérdezett a faterja, hogy ez mi? Ez most miért volt fontos? Mit mondott? Ez mit jelent? Uh-huh. És a srác meg tök jó fej volt, mondta a faterjának, ez az, hogy izé, és igen, itt ha mides, jó, most ezt a tornyot, ha beverik, és látszott a faterján, így tudod, így kicsit így fél szemmel így hátra-hátra sandítottam, hogy a faterja is a végére, már a meccs végére így, igen! Tudod, hát, hogy nagyon könnyen át tudta venni, és nagyon könnyen lejött. Ebből lesz jó kommentátor. És de nem tudom. És Kaveri egyszer csak így piff, és ennyi volt. Mi van? Kifagytál egy másodpercet, aztán visszajöttél. Nagyon durva. Na, meg egyébként... Várjatok egy másodpercet, várjatok? Jó... Csak akkor már legyünk jó helyen. Egy szobába. Meg egyébként Arvil az olyan szinten felkészült, ilyen, hogy valami tizen nem tudom hány éve MOBA játékokkal játszik, szóval dotázott, lolozott, LOL alfának már otthon, szóval nagyon durván benne van ebben. Egyszer játszottam vele egy LOL-t, és akkor azt mondtam, hogy ez kész. Ez, mondom, ezt felejtsd el. Tanított minden rendesen, de mondom, úristen, ennyi mindenre figyelni, mondom, nem. Nem játszunk ki, de nagyon normális. Tudtok tanítani? Tehát van az az ember, mint például én, aki nem tud tanítani, mert nem tudom elmagyarázni, hogy mi történik, vagy pedig van az az ember, aki el tudja magyarázni, de ugyanúgy nem érted, mert nem jól magyarázza. Ez olyan, mint nem akarok senki sem megbántani, de nyilván ez így vette ki magát, hogy mikor én elkezdtem lolozni, akkor már nem emlékszem a nevére, de a Kaverinek az egyik ismerőse segített elmagyarázni, hogy mi a LOL, és hát 3-4 óra után eljutottunk addig, hogy na akkor menjünk be, akkor menjünk egy botosat, tudod? Tehát, hogy 3-4 óraig hallgattam, hogy akkor ez történik, akkor amaz történik, de semmit nem éreztem meg. Egy darab, az szavak maradtak meg. Nagyon sok meccset kell lejátszanod ahhoz, hogy te is magadtal rágyere, mert ezt így nem lehet elmagyarázni. Nekem, akivel igen, tanultam tehát... élolozni, az arra annyit kell tudni, hogy egy Metin 2 szerveren voltunk, vigyázat, ilyen admin csapatba, és ő volt így a góré, én pedig az egyel alatta lévő, és vele kezdtem el lolozni, mert mindig mondta, hogy lolozik, na mondom, ez mi ez a játék, mondom, letöltöm. Letöltöttem, elkezdtünk játszani, és emberünkről annyit kell tudni, hogy ő nem az a LOL tanító volt, aki azt mondta, hogy nem tudom, bárki, hogy gyere ide, jó, így gyere kicsit vissza, oké, most lehet lőni, oké, most kicsit vissza kell vonulni, nem? Ő az volt, aki, menj már oda, mit csinálsz, hát el fogod fűdönni, és én ilyen szinten tanultam meglolozni. Akkor kb. Úgy tanultál meglolozni, hogy én vezetni, mert nekem ilyen vezetőoktatóm volt. Vagy ahogy én Counter-Strike-ozni, tehát... Egyébként... Igen, te is kaptad, igen. Kaveri, le vagy némi... Ja, vagy nem tudom, hogy tud-e róla, mindegy. Tudok, igen. Na, szóval... Hogy ezt lehet, itt pakoláztam, nem akartam behallatszódjon. Lehet így is tanulni, de úgy is lehet tanulni, hogy elmagyarázzak, de akkor természetesen jobban tanulsz, hogyha tudod, hogy ennek mi a tétje, meg tudod, hogy merre akarsz orientálódni, meg mi az, ami fekszik neked. Sokat kell egyébként gyakorolni, hogyha van kedved amúgy. Nem azt mondom, hogy profi játszok, sőt kifejezetten amatőr szinten játszok, de ilyen alapokat én simán el tudok neked így magyarázgatni, meg így tudunk menni egyet-kettőt, hogy kipróbáld, hogy milyen, és hogyha amikor már ráérzel, akkor olyan, mint nem tudom, valamelyik sport, hogy ráérzel, tudod, na akkor ez meg vagy, ez hogy kell, akkor ezt most már tudod, mindig egy kicsit jobb leszel, és akkor nagyon rá tudsz függni, hogy na, még egy picit most jobb leszek, igen, opp, ezt most elrontottam, vesztettük, de most ez jobb lesz. A második kérdés meg, hogy kell-e ez nekem? Tehát, ugye itt mindig Lali is mondta már, nem tudom még játékról, hogy azért nem kezdjük el, mert hogyha elkezdjük, akkor annyi időt fogsz beleölni, hogy gyakorlatilag megéri-e annyi időt beleölni, mint amennyi örömöt mondjuk nyújt, mert azt tudom, hogy a Counter-Strike borzasztóan nem nyújtott közel se akkora szórakozás faktor, mint amennyi idő van benne, inkább agresszió. Tehát... Ugyanez, tehát egy az egybe ugyanez. Tehát, hogy ez inkább addikciót okoz egyébként. Aha. Tehát az, hogy na jó, nem igaz. Főleg, amikor elkezdesz rankedozni, abban a pillanatban ez az egész így beszív arra a fázisra, mint majdnem minden ilyen, amikor már elég jó vagy ahhoz, hogy érezd azt, hogy számítasz. Viszont mi minden csapatjátékban benne van, ugye, hát azért itt még plusz 4 ember van, És hát mint a csénél, tehát ugyanaz, tehát hiába vagy te jó és teszel meg minden, nagyon sokszor egyszerűen mások hülyeségéből nem jön össze a dolog, és akkor ott állsz, mint 45 percet elcsesztél az életedből, és tulajdonképpen csak frusztrált vagy tőle. Igen, tehát, és nem csináltál semmit, tehát... Legalább még ha semmit nem csináltál volna, akkor pihentél volna 45 percet. De itt még itt meg még is stresszelad az egészet. Igen, úgyhogy ezt úgy szabad, viszont erre egy szintre el kell jutni, amikor így azt mondod, hogy fán, nyomok vele néha-néha egyet, és így ha bukó van, akkor is tudsz rajta röhögni, nem, tehát egyszerűen nem szabad. Ha már ugyanúgy, mint a csénél, ha már úgy ízélted, hogy nem igaz, csináld minden, na ott akkor ki kell kapcsolni. Igen, hát de direkt azért kérdeztem, hogy olyan, mint a Counter-Strike, mert azt teljesen. A játékot nem kell elmagyarázni. Tehát... Teljesen. Ugyanaz, Alex. Tehát ha szeretnél még egy feszültség és frusztráció faktort magadnak, akkor nyugodtan most, kezd el. Mostanában amúgy is olyan nyugodt vagyok, tehát semmi szükségem nincs rá. Tehát, hogy így, sőt, pont arra gondoltam most, hogy mondod, nem stresszelek eleget, és ezért befizetnék egy tanuljak meg lolozni-ra. Tehát nem nekem való ez a történet ezek szerint. De mondjuk én rájöttem egyik ilyen kompetitív sportszerű játék se nekem való, mert pont ezért. Hát, jó, az első dolog, amit így kezdőként ajánlok neked, hogy tízd le a chatet, szóval amit ott kapni tudsz. Szóval annyi foglalkozása édesanyukának még nem volt, mint amennyit te lolon megkapnál, de tényleg. És változatos nyelven megkaphatod lengyelül megkaphatod úgy, magyarul. Úgy, hogy végén már tudsz lengyelül. Pontosan. Lengyelül, magyarul, angolul, ezek az e-sportjátékok ilyen oktató jellegűek, tehát Counter-Strike-ozzal, akkor megtanulsz oroszul, lolozol, akkor megtanulsz lengyelül. Igen, egyébként. És az a legfrusztrálóbb, tehát a legfrusztrálóbb élmény, elmondom mi. Amikor már nem tudsz olyan gyorsan a chatbe rage-elni, mint ahogy a gondolatok jönnek. Tehát ez a igen. Fuck, motherfucking vapadod, és akkor írod, nyomogatod az entercét, mert püfölöd a billentyűzetet, és a csávó meg így azt látod, hogy körülbelül ki tudja mióta már nincs is bejelentkezve a chatre, mert kilépett, tudod, és te meg saját magadnak írtad a menny anyádba, és legózzál, és a végén nem megy át ilyen ASD-be, tehát hogy A enter, és így, tehát így nyomogatod az A így. Most már nem ellentét, de régen lehetett. Igen. QAFD, VZZZ, tehát igen, ezek abszolút voltak. A super online rage. Tehát. Ja, és akkor ugye ebben még a legdurvább az, hogy Counter-Strike-ba ott nincs különösebben trollkodás, maximum mit tudom, berohansz az enemy közé, és feedeled, de annak meg ugye nincs értelme, tehát nem szórakoztató, mert amúgy is elég hamar lelőnek, tehát az nem nagy kunszt. Úgy az nem észrevehető, ott nincs igazán trollkodás, de a LOL-ban 20 percig fel sem lehet adni. Igen. Ráadásul 20 perc előtt megnyerni azért elég nehéz, még ha mind az öten is rárohamoznak a toronyra. Úgyhogy például amikor már látod, hogy még el se kezdődött a meccs, még összedob titeket, és már a csávó mid or feed, és akkor jó, elengeded midre, és bepikkel egy olyan ugye középre, és választ egy olyan hőst, ami nem úgy középre nem való, de nagyjából a játékba se sehova. és akkor így de miért, hát bro, és akkor még jó fej vagy, dude, please, tudod, és akkor írod azokat a szokás dolgokat, és akkor don't care, és akkor ugye hát a többiek is 9x report, tudod, és hogy mindenki reportolja, de hát a report is most mit számít, tehát és hány ember tiltottak ki, nem túl sokat, tehát az nagyon-nagyon bénának kell lenni, mivel ez egy üzleti vállalkozás, tehát csak úgy azért nem bannolgatnak embereket mindenért. Úgy, gondolom, hogy... amíg kárt nem okoz, addig nem bannolnak. Hát meg igen, meg nagy kárt nem, tehát ha most mit tudom én, 100 meccsből 100-szor reportolják, bannolják. De azért itt is van, hogy béna voltál, nem voltál troll, vagy ilyesmi, csak nem úgy jött össze, és akkor reportolnak. Tehát ilyen előfordul, ez végül is tök jogos, hogy nem bannolnak ki egyből. És meg egyébként vannak figyelmeztetési fokozatok. Na de ugye azt akartam mondani, hogy már tudod, még el se kezdődött a meccs, tehát még a 20 perc el se indult, de már tudod, hogy az egész játék konkrétan el van cseszve. Tehát 20 percig ott fogsz ülni, teljesen feleslegesen, ha csak nincs akkora szerencsét, hogy az enemy teambe is legalább kettő ilyen nyomorult van, és akkor tudod, akkor legalább juhú, troll team, és akkor mész, fanolsz, tudod. De ha nem, akkor kénytelen vagy megvárni a 20 percet, mert ha kilépsz, büntetés kapsz, ha afkolsz, kirak és büntetés kapsz, Tehát, hogy nincs megoldás. 20 percig frusztrálod magad. Igen, de mondjuk ezt nem is értem, ezt a logikát, hogy 20 percig nem adhatod fel. Mindenki kilépne, de úgy, hogy 5 perc után. Tehát, hogy főleg alsóbb divíziókba már akkor is feladják, ha valaki, mit tudom én, ellopta az egyiknek a kékjét. Ami azt jó, jelenti, de hát az most kiderekel, hát a nagyba úgy se adják fel ilyen könnyen, meg hogyha egy meccs halott, akkor nem tök mindegy, hogy kilép vagy nem. Úgyis is feladják. Azért nem, mert hogy ezt egy csávó írta nekem, amikor az elén elkezdtem rankedezni, és írtam, hogy 20 minute surrender, tudod, ez ilyen bevett szófordulat, és akkor írta a srác, hogy miért adjuk fel, hát mondom, nézd már, dude, stb., hát semmi esélyünk, és azt mondja, de esély mindig van, ha föladod, instant vesztesz, ha végigjátszod, van esélyed, és azon a meccsen az enemy teamből 4 ember kiafkolt valami szerver probléma miatt, és konkrétan a lehetetlent nyertük meg, de úgy, hogy még fanolgattunk. És, igen, és figyelj, én emlékszem arra, amikor egyszer hallottalak így játszani, és azért nem idézem vissza azokat a szavakat, amiket használtál az első 10 percben, hogy milyen egy ramadt csapatban vagy, viszont a 30. percben pedig magadon kívül voltál az örömtől, mert ugyanilyen használhatatlan játékosok kerültek valamilyen úton-módon az ellenfél csapatába, és csak eddig jól álcázták. Abszolút, abszolút. És az a legnagyobb öröm, amikor rájössz, hogy egyedül viszed, tudod vinni az egész meccset, és a kezdeti az anyád, hogy így meg úgy, meg menj el, vegyél magadnak egy Tetriszt, jobban jársz, utána átváltasz a gyerünk fiúk, meg tudjuk csinálni, majd én lekerrizem, tudod, és vágtatsz elől fehér lovon, és azon gondolkodom, hogy nem ezért játszol. Igazából? Tehát most gondolkodtam rajta, hogy ilyen, mert ilyen gyors öröm forrás, hogyha tényleg sikerül? De hát akkor az tudod magadról, hogy meg a király vagy. Nem? Micsoda? Figyelj, alapvetően a divízió függő, tehát hogy a játékosok azt hiszem 70%-a a rankedeken bronze player. Hát azért ez az a bárki, tehát az a bárki. Valós életből mondjatok nekem példát, mert ez a... Valós életben? Hát Szirvel! Ha, értem. Na hát milyen játékot ismerünk közösen? Nem, hát valós életben mondj. Húha! Figyelj, valós programozói példa jó lesz? Aha. Tehát a HTML. Oké. Tehát aki a HTML-t programozásnak a legalja, magyarul. Igen? Tehát az a szint, az a bronz. Hány HTML programozó szerethet most minket? De nem, hát HTML az nem programnyelv, ugye. Én is azt hittem egy ideig, aztán rájöttem, hogy közel se. Csak egy leíró nyelv. És igazából ugye ezen a szinteken tényleg ez van, ez a trollkodók, hogyha valaki egy farmot elvett előlem, ami körülbelül annyit jelent, mint hogy csébe mondjuk fölvetted valakinek az USP-jét. Tehát, hogy neked is van basszus. Micsoda hasznos, meg megérte trollkodni, ez az... Igen, tehát, hogy ez a kategóri, és jó, akkor afkolok, meg hál' Istennek, amióta szigorítottak, azóta kevesebben lépkednek ki, viszonylag szinte senki egyébként. Na mindegy, de ez a bronz is. Ezen a szinten azért elég frusztráló. Tehát ezen a szinten nagyon sokszor az van, hogy pláne, hogyha te is tényleg ilyen szintű játékos vagy, vagy egy kicsit jobb. Most ugye voltak ezek a promóciós meccsek, minden évben lenulláznak úgymond mindenkit, aztán csinálsz 10 promó meccset, és az alapján eldönti, hova kerülsz. Én Gold 5-be és Silver 1 között voltam, tehát azért az nem egy rossz szint, és viszont nagyon rosszul jött ki ezek a promó meccsek kb. A 10 meccsből körülbelül 4 volt az, vagy 3, amiben mindannyian, mind az 5-en megvoltunk a csapatba. És tehát így abszolút, tehát azt hiszem 3-at tudtunk nyerni, és ledobott bronz 3-ba. Tehát, hogy a legaljára gyakorlatilag évek óta nem voltam ott. És a lényeg, hogy viszont ez nem volt probléma, mert elkezdtem játszani, és pillanatok alatt dobott föl divíziókat. Tehát, hogy azon a szinten már nem érdekelt, mert ugye jobb játékos vagyok, már gyakorlottabb. Viszont aki abban a szintben van benne, mint például az öcsém, őt látom, hogy annyira idegeskedik, és annyira rédzsel, hogy ez az örömnek ez a része, hogy az nem igazán van meg nála, legalábbis amit látok, hanem inkább az, hogy micsoda, sose jutok ki. És akkor Silverbe már jobb, és akkor így a szilver tetején, nekem az már személyes, szilver tetején, meg goldba, meg már az van, hogy egy jó kihívás, és akkor hú, vannak ilyen meg vannak ilyen de már nem az van, hogy jaj, te jóságos ég, a legtöbbször nem az van, hogy de gáz volt ez a játékos. Tehát, hogy mindenben szerintem Csébe is megvan az a, meg minden ilyen játékban az a szint, amikor már a játékosok elég sok időt töltöttek vele, elég jók ahhoz, hogy tudnak értelmes módon együtt játszani, na és akkor jön ki a játékban az igazi. Hát csak ugye azt meg kell várni, meg aztán ha ledobál, de én is baromire élveztem, amikor fentebb voltam, hogy mindenki taktikázott, még az is, aki csak randomba bekerült, igen, hozzánk, igen. Meg mit tudom én, tudtunk vele kommunikálni, igen, meg mit tudom én, viszont nem játszol egy hónapig, és akkor kirak rang nélkülibe, és akkor mész a csomó cheaterrel játszani, hát. Igen. És akkor gyakorlatilag eddig tartott a Counter-Strike, tehát hogy... Viszont ha elég jó vagy, akkor elég hamar fölkerülsz, tehát hogy azért azt hozzá kell tenni. Nem? Hát igen, ha csak nem a rengeteg cheater, akkor szétkaszabon rangtalanul, tehát hogy... Ja. De be is dobott, érted, két meccs volt, olyan valhek volt, hogy ilyet még nem is láttam. Tehát szerintem neki még ilyen zene is ment alá, meg egy ilyen... Szerintem csak ott hagyta a gépet is, így ölt magának, tudod? A gép csak nem pörgött körbe, nem? Igen, tehát hogy ilyen nagyon durván, és akkor természetesen megölt minket, megölt engem, vagy 30-40-szer, és akkor persze berakott Nova 1-be. Tehát ott mondtam, hogy akkor itt van vége, és ne tovább, tehát érted? Hát jó, de igen. Ezt érdeke például a játék üzemben tartójának, hogy ezeket szűrje. Nem? Hát de nem nagyon működik, mert nyilván annyira olcsó szokott lenni leárazásokon, meg már mindenhol hozzájutsz az egy dollárért a játékhoz, hogy a parasztnak megéri csinálni egy külön Steamet és így cheatelgetni rajta, így fanolgatni, tudod. Mert van akinek ez szórakozás, nem tudom ebben mi a menő, de értem, amit mondok. Tehát, hogy megveszi egy dollárért, berakja a cheatet, és akkor nem bánja, hogyha most vagban. Letiltják őket, aha. Tehát, hogy... És nyilván ezzel van a tele a tökük mindenkinek, hogy azért van ennyi, hogyha berak valaki mellé egy rangtalant, akinek mondjuk az összes haverja izi, akivel játszik ilyen globál elit, érted? Tehát ez akkor van, ugye, mikor egy fake accounttal elkezdenek játszani a haverjaival, és akkor berak mellé egy rangtalant, téged meg szétöl a rangtalant, te meg mész visszafele. Érted. Mondjuk olyan is előfordul, ez fordítva is, hogy veled van olyan csávó, aki globál elit is vett egyet, hogy fanolgasson. Érted? Tehát, hogy azért... Tényleg, fiúk, itt szerintem kőkeményen bejön az a kérdés, hogy hogyan találjátok meg a közösséget, akivel érdemes játszani. Mert itt egyedül egyik játékban sem lehet érvényesülni. Hát sehogy. Hát így. Lolba azért lehet. Én sokáig mondtam azt, hogy nem lehet, de most öcsémet szedtem ki bronzból. Azt akartam kérni, hogy elmeséled, hogy mi volt öcsédnek a karácsonyi ajándék kérése? Na igen, kérdeztem, hogy lementem, és kérdeztem a tesómtól, hogy mondtam, hát elég nagy vagy már hozzá, hogy mit szeretnél kérni. És azt mondja, mondom, lóvét adjak, vagy izé, vagy skint vegyek, vagy valami, azt mondja, semmi más, csak hozzál ki bronzból. és annyira átéreztem a lelki világát, tudod, hogy így engem is annak idén úgy szedtek ki bronzból, tehát hogy legesleg először én sem magamat húztam ki, hanem egy Diesel nevű kedves barátom szedett ki, és talán még most is ott lennék, jó nem, mert azóta már azért kijöttem, de hogy ez ugye benne volt a pakliba, és amíg len voltunk karácsonykor, két nap alatt meglett, tehát két nap alatt ki tudtam hozni. Amit ő próbálkozott. Egyébként nem gondoljátok, hogy ezen változtatniuk kéne? A developer teamnek, hogy nem lehet kijönni bronzból, csak hogyha kihúz valaki? Tehát nem most érted? Szerintem nem, szerintem inkább... jó így. Én azt gondolom, ez jó így. Ezért ez szűri a játékosokat. Tehát, hát jó, és ha én most ki akarok jönni bronzból, én meg jól játszani, és izi nem ismerek senkit, vagy senki nem lolozik a környezetembe, akkor nem, van? Akkor ki tudsz jönni. Igen, egyszer akkor ki tudsz jönni. Hát tehát öcsém szerintem még nem silver játékos. Most remélem nem hallgatja az adást, de még nem, hát látom, hogy nem látszik még olyan jól egyszerűen, hát ez van. Látszok, közben valami kis helyzetjelentést szeretnék adni így párszor néha így bebetekintve itt a Unicorns of Flame-nak a mérkőzésére. Kill arányban 7-3-ra vezetnek, és a 12. percben vagyunk, és van kereken 3000 arany előnyük. Úgy gondoltam, így bemondom. Az jó, örülök. Igen, neki. Abban már lehet venni izét, fluxus kondenzátort. Az biztos. Nem akartam bele trollkodni, tudtam, hogy Alex megoldja. Igen, Alex helyettünk is. De még egy utolsó... Nagy lolos. Még egy utolsó gondolat erejéig visszatérve az előző témához. Nem lehet, hogy azért ennyire nehéz ezt a... Mit mondhatok, bronz és milyen? Bronz és szilver közötti szintugrást meglépni, mert azt mondták, hogy jó, a bronz legyen az olvasztó tégely, ott találják meg egymást a játékosok, és igenis kelljen összedolgozni ahhoz, hogy ki tudjanak jönni onnan. Tehát ha te bronzból ki akarsz jutni, akkor már valamilyen szinten egy csapathoz tartoznod kell, akik valamennyire összetartnak és össze tudnak dolgozni. Ez azért téves, mert maximum ketten tudtok rangsorolt mérkőzést menni. Szóval egyébként jó, amit mondasz, mégis gondoltam erre, csak nekem is elmondták, hogy mivel maximum úgy van, hogy rankedezni tudsz a rangsorolt mérkőzést, amit ugye tud változtatni a bronzon, meg az én, a rangédon, azt vagy egyedül tolsz, és utána 4 darab random emberrel dob össze, vagy pedig ketten valamelyik barátoddal. És még két ember sem tud lehozni nagyon egy olyan mérkőzést, ahol 3 hülye. Valahogy inkább... A legmagasabb szint, a Challenger, akiknek egyébként most van a, ugye ez a világbajnokságuk, de csak Challengeresek jutnak be, azért LCS, hogy LOL, Challenger Season, vagy valami ilyesmi, bizt, nem tudom. De hogy az egy limitált számú kaszt valóda, nem tudom, csak 100-200 ember juthat be évente, és szerintem azért van a bronz, hogy ott törjék le a legtöbben a játék. Mert így is túljelentkezés van a Challengerben, aztán nem lesz az úgy jó, hogyha ezek itt szeretni fogják ezt a játék. Nem, szépen ott. Nem, csak poénkodik. Hát én azt gondolom, hogy Lali, amit mondasz, az úgy van, de nem a csapattársakra vonatkozik, nem arra van ez leszűkítve, hanem a mentalitásra. Tehát te a szellemi érettségre a játékkal szemben? Abszolút, és én ezt... Lehet ezt szídni, nem szídni, de abszolút jót tesz a játéknak, mert hogyha ugyanez a OMG, elvetted a kékemet, kilépek, lenne mindenhol, mert ez egy könnyen megléphető dolog lenne, akkor az egész játék szerintem közel sem lenne népszerű ennyire, hiszen nincsen kihívás. Hiszen kihívás nélkül hosszú távon nem akarsz játszani, pláne nem egy ilyen játékot. Aha. Hát azért minden egyes meccs egy kihívás. Ahogy én értem, csak hogy én azt mondom, hogy ne az legyen kihívás, hogy teljesen hülyék a csapattársid, és valaki legalább segítsen, és ne a killekre menjen, hanem a csapatjátékot részesítse előnyben, hanem legyen az a kihívás, hogy helyezkedünk, mi a taktika, milyen könnyen vesszük észre azt, ha másiknak segítségre van szüksége. Érted, mit mondok? Igen, most már igen. Ja. Hát, hogy tudod, ne az legyen, hogy OMG, 20 minute surrender, hanem jó srácok, meg tudjuk csinálni, vagy például feljebb szinteken nagyon sokszor előfordul, hogy hülyeséget csinálsz, egyrészt beírod, hogy ne haragudjatok, elnézést kérek, és akkor de utána az is van, hogy semmi gond, no problem. Persze ugyanúgy előfordul az, hogy nyomorék vagy, meg izé, meg delete, meg stb., de nem olyan arányban azért közel sem, mint a többi szinten. Tehát, hogy mindenhol vannak hülyék, de azért szűrődik. Űrődik, abszolút. És jó, ezt mondom úgy... Egy kompetitív játéknál azért, tehát azt, amit már komolyan vesz az ember, ott meg kell tanulni a két alapszót, hogy bocsánat, meg köszönöm. Igen. Például meg kell tanulni azt, hogy elismered azt, hogy hibáztál. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok a való életben is. Abszolút. Addig, ameddig egy munkai vezető ezekre nem képes, addig igazából őt csak kinevezték egy posztra, de azt nem tudja rendesen betölteni. Abszolút. Az van egyébként. Igen, hát még van pár alapszó, amit meg kell tanulnod. Jáska Moroska! Meg igen, a lengyel. Habzsile. Igen. Egyébként mitől függ, hogy ez, milyen népcsoportok játsszák. Tehát én azt hittem, hogy az ilyen típusú játékokra a távol-keletiek vannak full extrásra rácsavarodva, úgyhogy napi 8-10 órákat biztos, megállás. Biztos rá vannak, csak nagyon messze vannak, így aztán szerver miatt, hogy mindenkinek nagyon jó pingje legyen, minél lokálisabban kell összehozni a csapatot. Tehát igen. A Counter-Strike-ből is azért játszol egyfolytában az oroszokkal, mert gyakorlatilag ők vannak a legközelebb, és játszanak a legtöbben. Meg a lengyelekkel. Meg azért csak hogy félretekintsünk a sztereotípiáktól, azért hol van a legtöbb gangster? Értitek? valahol azért gyakorolni is kell. Legalább a reflexeket. Hát Korea, azt hiszem Korea? Korea az a, nagy, az a nagyon menő most, nem? Keveri? Abszolút, Korea az. Korea az? Mindenféleképpen, csak tőlünk nagyon messze van, így a lagok miatt nem lehet. Igen. De nekem egyszer feltették kihívásba, hogy koreai szerveren 500-as pinggel menj föl Diamondba, és akkor, akkor azt mondom, hogy az egész LCS az a térdelelet lehet, érted? Mert hogy... Itt nagyon-nagyon sokat számít, mivel nem úgy néz ki, de itt nagyon komolyan reflexek meg, tehát itt kellenek tényleg nagyon sok skill hozzá. Tehát nem csak arról szól, amit az elején gondoltam, hogy rohangálsz, aztán megnyomod egyszer az összes gombot, azt hello. Néha még most is ezt csinálod, láttalak már lolozni. Mi meg halljuk adás közben, ugye néha. Ja, igen. Hanem tényleg benne van az, hogy mikor spelled el, tehát nem is az, hogy mindent rányomsz állandóan, az nem menő. A stray! Ne dragolsz! Egyébként igen. Hát még időket ki kell számítani, mikor mi a jó farmolásban, meg taktikákat kell tudni, mikor hova lehet menni, szóval bonyolult egy játék, de meg lehet tanulni, és minél jobban tanulod meg, annál jobban élvezetes. Nekem ez a tapasztalatom. Abszolút. És egyébként most itt az elején jól ijesztettük Alexet, de hogy alapvetően megvan nyilván a szépsége, csak hát meg, amikor azt mondták nekem két perce voltam játékban, és akkor uninstall the game. Igen. És mindezt a botok írták. Igen. Nem, de hát igen, tehát is így Alex akkor így azt mondta, hogy na jó. De és mondjuk mondom, jön rendben, hát... ez nekem nem jön be. Majd a Dota, hát persze, az meg egy perc volt. Alex, te mindig olyan dolgokba nyúlsz bele, amiben nem kéne. Nem, nagyon nem kéne, de... Vegyél rólam példát, én legalább tudom, hogy mi az, amiben nem szabad belenyúlnom, már eljutottam odáig. Jó, de azért, mert... Azért te is mindig bele nyúlogatsz olyan ilyen jó, idő... de mondjuk én lolozni, csézni nem kezdtem el. Más időrabló dolgaim valóban vannak, de azért vannak olyan dolgok, amikbe bele se nyúlok inkább, mert így kívülről látom, hogy hú, ez egy olyan fekete lyuk, ami nemhogy megeszi az idődet, de még amit nehogy Isten tudnál termelni a fizika határain túl, azt is megeszi. Jó, mondjuk azért a Csi egy kicsit más történet, mert azzal tudtam játszani, abban voltak örömök, tudod, tehát sikerült, megnyertük, stb. Voltak örömök. Ellenben a LOL-lal, ahol csak azt hajtogott a The Coverit is kérdezi, és mit kell csinálni? Hát Alex, hát menj! Hova? Igen. Hova menjek? Igen, de ezt tényleg kaptad amúgy. Ezt... Végig, tehát én... Mit csinálják? Menj! Hát izé, menj. A topra, a top lane, például persze, mindjárt izé hozok, behozom a zsemlémet, a paprikát. És így kimész piknikelni egy kicsit. Kimegyek a top lane-re mindjárt inni egy feles, tudod? Jó, de mondjuk igen az elején, tehát ugye van a LOL-ba az a szint, aztán szerintem hagyjuk abba a LOL-ról való beszélgetést, de van az a szint, amikor ugye a spelleket azt így konkrétan egérrel kattingatod. Tehát, hogy... Ó, persze. Én egére flash-eltem körülbelül 2 hónappal ezelőttig. Júj, ezt mondjuk azért nem reklámoznám. Igen, és most Alival itt állunk, hogy mi az a flash, és mi a baj az egérrel? Tehát... A flash az egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon... A flash az egy ilyen utolsó mencsvár a menekülésre, és nagyon gyorsan kell elnyomni. De azt, mire egére kikattingatott, tehát az a no way kategória. Igen. Tehát az a tök felesleges. Hát hű! Tehát, nekem Flash Gordon jutott eszembe a Flashről, de... Nekem meg a Flashbang a Counter-Strike-ból, tehát hogy... Tényleg az is Flash. Képzeljétek el. Az is flash, tehát dobj egy flash-t játékokon. Hogyha maradjunk a gaming témánál, de mégis egy kicsit más. Ugye nekem, biztos meséltem már nektek, régi nagy álmom, hogy a Super Nintendo-s feelinget kicsit visszahozzam a lakásba, meg úgy egyébként az életünkbe, és hát így a fiamnak is meg tudjam mutatni azt, hogy mégis miről szólt régen ez a Super Mario, főleg a Super Mario World, minden idők legjobb platformer játéka ever. És képzeljétek el, hogy azt csináltam, hogy telefonra letöltöttem ugye a SNES emulátort, tehát ez még önmagában nem akkora nagy sztori, tehát hogy nem váltottam meg vele a világot. Viszont, ami talán ennél fontosabb lehet, hogy hát eddig ugye így érintőképernyővel, hát azért ez enyhén szólva sem az igazi, és szereztem egy Hama kontrollert, tulajdonképpen így utolsót raktárról, amit egy az egybe Bluetooth-on rá lehet kötni nagyon-nagyon könnyen a készülékre, és korábban meglévő ilyen MHL-es átalakítóval rá tudtam nyomni tévére. És konkrétan egy Super Nintendo-m volt a nappalimban, úgyhogy így nem hiszed el? Ez durva. Én csak ezt akartam mondani. Ez durva. Én nem akartam elsütni a hama-hama poént, pedig itt volt a nyelvemen. De egyébként az ilyen barkácsolásokat nagyon szeretem, mert ez mutatja meg azt, hogy azok az eszközök, amik ott vannak a zsebünkben, vagy az asztalunkon, vagy bárhol, azok mennyivel többre képesek, mint azokat eredetileg kitalálták. Hama? Akkor holnap nem. Ezt örökre jegyezzétek meg. Aha. Egyébként. Igen. Azt akartam egyébként egyedül mondani, majd körül kell néznem, hogy viszont ha kiraktam a tévére, akkor kicsit laggolt. Ja, hogy hama nem röhögsz. Tehát, hogy input lag volt. Nem, hama valahogy... szereztem egy hama kontrollert. Jó, oké. Okay. Okay, de hama szereztem, akkor holnap már nem kell. Tényleg most kezd leesni ezek a hamás poénok. Good luck is kimondta, és egy perc. Akkor se tűnt jónak. Perc, de nem jó, csak úgy leesik. Tehát ez a... Ezért akartam visszatartani. Ha ma leesik, holnap már nem kell neki. Rendben van, akkor elmondom. Jó, tök jó, hogy lett volna valami jó téma. Amúgy milyen érdekes, hogy effektíve most van, már nem tudom mióta először, egy igazi gamer podcast, és csütörtök van. Tehát, hogy nekünk ez így sosem működik 100%-osan. Tehát sosincs gamer podcast, de ha az van, az csütörtökön. Egyébként igen, és nem tudom, hogy mi az oka ennek egyébként. Tehát, hogy te tudod? Hát most gondolom a LOL az most beütött ennek a dolognak, hogy amiatt kezdtük el, amúgy megint nem lett volna. Úgy, de beütött a LOL, azt a LOL. Na egyébként pont azt akartam mondani, hogy most én is elkezdtem így retrókázni így magamban ilyen emulátorokkal, meg mit tudom én. Na, az tök buli, hogy jött neked? Hát képzeld el, így valamikor, nem tudom, hogy ki nézte annó régen az Angry Video Game Nerdöt. Hát ki nem nézte. Ki nem nézte, és valamelyik nap így tök randomra így a YouTube beajánlotta az egyik régi videóját, és így újra töltötte kicsit jobb minőségben. És akkor megnéztem, és így kedvet kaptam hozzá, tudod, hogy ez az szarjátékok, tudod? Yeah. És ez, jó, igen, ez a Spider-Man, ez mekkora fos volt, mennyit játszottam vele. De tényleg így, és azóta rossz játékokkal játszom. De nem voltak ezek rossz játékok. Nem, hát a többihez képest voltak nagyon rosszak, de ahhoz képest, hogy régiek, ahhoz képest voltak nagyon rosszak. Tehát ez még a réginek a rossza, ami az a nagyon rossz. Tehát volt az a játék, amelyik arról szólt, egyébként egy paródiája volt a... Mikor, tehát volt egy időszak, amikor nagyon rámentek erre, hogy jaj, mert hogy a erőszakra tanítja az embereket a játék, tudod, annó még azért jobban rá volt erre csavarodva, hogy a játékok erőszakosak, meg mit tudom én. Most már igen, szerencsére elévül, de ugye régen ez nagyon, tehát régen kiadták volna, mit tudom én, 2000 környékén a izét, a PD2-t, mondjuk csak olyan régi grafikával, ahol ugye rendőröket ölsz, hát nem tudom, mi lett volna belőle. Ne, kb. Sehol nem, mindenhol izék lettek volna, biztonsági örök maximum. Hát nem, meg be lett volna tiltva az egész játék úgy, ahogy van, tehát hogy az lett volna a legelső. Mindegy, tehát és akkor abban volt, hogy ezt akarták leparodizálni azzal, hogy csináltak egy traktor, nem is traktor, kamion szimulátort, amiben semmit nem kell csinálni, csak nyomni az előrét, meg néha megnyomni a balrát és a jobbrát, mész egy úton, aminek 8 óra alatt van vége. És akkor, hogyha hát lementi az út végére, kapsz egy pontot. Ezt tudja a játék, és ezt azért csinálták, tehát gyakorlatilag az egyik világ egyik legrosszabb játéka, mert gyakorlatilag semmi nem történik benne, és még csak azt sem tudod megcsinálni, hogy ráraksz valamit a kontrolleredre, hogy nyomja az előrét, tudod? Mert hogy néha kell egy jobbra barát volna. Ezt nem mondtad szerintem, vagy mondtad? Nem. Azt tudom, hogy doszos verzió van belőle, de hogy eredetileg biztos, hogy valami NES-es. Vagy valami SNES-es valami volt. Hát figyelj, fogalmam meg nem mondom neked, most az egyik, tehát a nem tudom, fogalmam sincs, borzasztó a régi, tehát ez a 16 bites szín, tudod, tehát ez az ultra régi, meg minden, és akkor, tehát mész ezzel a cuccal, 8 órán keresztül is kapsz egy pontot, és ennyit tud a játék, és akkor oda van írva, azt hiszem, mikor megcsinálták, hogy elege van az erőszakos játékokból, tudod? Akkor egy olyan játékot, ami olyan, mint az igazi élet, tudod? És semmi nem történik. Gyakorlatilag semmi nem, tehát azt akarták megcsinálni, hogy ne is történjen semmit, 8 óráig szépen kamionozol, mit tudom én, Los Angelesbe, tudod? Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag semmi nem történik, és ez így megütött, hogy azért régen is észrevették már, hogy ez a erőszakos játékok, akkor még azért nagy szó volt ennek adva, de hogy akkor is észrevették már, hogy ez mekkora egy bullshit. Szóval ilyen régi NES-es játékokat veszek elő emulátorral természetesen, tehát lenne egy NES-em akkor azzal, de nincs. Milyen emulátorokat használtok, fiúk? Mert itt egy-két hallgatunk kérdezgette. Én mondom a telefonom, én meg is vettem, hogy én Androidon játszok. Az enyémnek meg fogalmam sincs, mi a neve. Én... az Super egyik nagy... Retro. Super Retro 16. Ez így van írva. Van a light verzió, ami gyakorlatilag arra jó tényleg, hogy kipróbáld. Tehát, hogy ilyen coin van, rég nem láttam ilyet, és akkor ez a coinod van 3, ha az elfogy, akkor már nem indíthatod el a játékokat, és akkor így várjál egy napot, meg mit tudom én. Tehát, hogy így... De viszont demozni tudsz vele. Igen, tehát meg tudod nézni, hogy milyen. Viszont 400 forint, tehát hú, aztán hatalmas nagy összeg, szóval meg is vásároltam. Az mondjuk nyilván menő. Annak szívás, aki esetleg nem tud izélni, nem tud, mit tudom én, vásárolni PayPal-val, vagy ilyesmi. Mi? Az én! Hát egyébként... kicsit fölzárkózhatnál, Marci, hogyha nem probléma. Igenis, főnök. Egyébként nem azt akartam mondani, hogy ilyen, mert tehát, hogy nem tudom, hogy milyen emulátorok vannak sajnos, tehát amit én, ami nekem van, azt is csak úgy szereztem, hogy tudom, hogy az egyik barátom nagyon ilyen retrós, és nagyon sok emulátora van meg minden, és akkor mondtam neki, hogy küldjön egyet, ami a legjobb, és NES-re jó meg ezekre. És mindenre jó egyébként, tehát valami multi, nem tudom, valaki már biztos beírta a chatbe, hogy vajon mit használhatok. Nem tudom most sajnos megnézni PC-n. A lényeg, hogy én azon gondolkodtam, hogy van ilyen, tehát miért nem lehetne csinálni, mert azt tudom, hogy nincs. De mondjuk mit tudom én, Xbox 360 emulátort, nem? Fú, szerintem azért, az mert hogy nagyon nagy izé kéne. Tehát, hogy ilyen orbitális nagy rendszerigénye lenne a dolognak, úgy tudom. Hát nem tudom, igen, mert ugye azért akkora high-tech nem volt sose a 360-ban meg a PS3-ban, csak a maximum, mikor kijött, de az már van vagy 7-8 éve. Hát a PS3 az bizonyos számítási kapacitásban még ma is veri a PS4-et például, meg az Xbox One-t. Tehát az igen. Teljesen más architektúrára épül, azt nagyon nehéz lenne modellezni, igen. Xbox 360-ot azért már szerintem ja, mondjuk szikálasan lehet. Egyébként a PS-re csak olyan gépeink vannak idején. Már ugye, hogy wow. Érted? Hát tehát, hogy... neked, igen. Igen, ugye, inkább neked, akkor inkább így akartam mondani. Jó, nem, most izé... Egyes szám első személyben. Mindjárt azon most veszek valami ratyi gépet. Egyébként ezeket a high-end konzolokat mindig nagyon nehezen modellezték, meg emulálták, csak mondom. Szia Balázs! Igen, sziasztok, szia Balázs! Srácok, nem akarok most így, Balázs is megszakította, viszont akkor gyorsan bocsánat. Is megszakítanám, nem akarom megszakítani a témát, viszont aki nem akarja, hogy elspoilerezzem a Unicorns of Life vs. Giant Gaming mesnek a végeredményét, az most 30 másodpercig némítsel a live-ot, megvárjuk. Én is akarom. Akkor... De miért ne akarnád? Most már megtekinthetném, mert Marci is tudja. Én elszpoilerezem, fölkeltek a fiúk a székekből. De meg engem is érdekel, hogy mi lett a vége, mert én nem tudom nézni. De vissza tudod majd nézni. Hát jó, nem fogod. Annyira, jó, akkor jó, kiabáljatok hangosan, jó, hogyha lespoilerezted, mert én vissza akarom nézni. Kivettem, jó. Mondhatod, Marci. A A Unicorns of Love egy igen elsöprő győzelmet aratott a Giant Gaming felett. Megnyerték, és gratulálunk innen is szerintem a srácokkal, a fiúknak. Igen! Jó, akkor innentől most már egy szó nem. Gratulálunk a srácokkal, a fiúknak. Igen. A srácokkal, a fiúknak. Marci best of! Gratulálunk a srácokkal, a fiúknak. This is the beginning for a beautiful friendship. De ezt úgy el tudod képzelni egy férfi tesi öltözőre kiírva. Ja, a Kaveri, a chatre se néz rá, értelemszerűen. Jó, nem, igen. Semmi, soha nem nézek, hagyjátok békén a fejemet. Kaveri, csukd be a szemed, és kuporodj össze az asztal alatt. Ne létezz, köszi. Igen. Nem, én mindenképpen, tehát nekem az lesz a holnap esti programom, a család elalszik, lefekszik, és igen. És megfogok frankolni. És ennyi. És én is. A holnap esti programom, hogy a család lefekszik, azt alszik. Ennyi. Család lefekszik, és én is. Igen. De az nem volt benne, csak az, hogy a család fekszik le. Igen. Így van. Hát azt gondoltam, hogy utána történni is fogva. Tehát Kaveri ilyenkor ilyen, ez amikor az AI beszarik, és tudod, így járnak, így megy a falnak, tudod, de megy a járás animáció, így a falnak, tudod, tehát így egy helyben. Tehát... Milyen izgi programjátok vannak esténként, nem akarsz nélkül meghívni? Én is úgy lefekinnék és aludnék. Vagy mikor a Sims-be ki lehetett annó kapcsolni az egész önálló AI-t, és hogyha nem adtál neki semmi parancsot, akkor csak így dűlöngjelt egy helyben. Ez miben van? A Sims-be. Most is Sims-be ki lehet kapcsolni. És akkor megnyomod ugye a hármas sebességet, akkor ilyen ultra gyorsan telik az idő, és akkor nem történik semmi, csak az egy helyben vergődik valaki, tudod? Tehát, ilyen full zombi mód. Ja, tehát, hogy de még nem is mozdul sem erre, csak néha meg a végén meg elkezd vergődni, hogy éhes, aztán meghal. Tehát, hogy... Egy Sims élete, éhes, hogy meghalom. Valahogy velem is így történne. Velem is így történne, ha felgyorsulna az ide. De egyébként tudod, kalandjátékos. Figyelj, képzeljük. Látom, ezzel megöltem a beszélgetést. A legszott matra tette teljesen. Nem is először, hogy felgyorsulna az idő. Azt mondja, hogy döngén ezt meg... Vannak ilyen izgalmas esti programok. Azt tudod, ez úgy betalált, ez a mondat. De csak képzeld el, hogy Balázs, érzők meghaltam. De gondold el, hogy egy beírod chatra, hogy Pil mindjárt jövök, és három nap múlva meghalsz. Azért így a halállal viccelődni ennyire, de az ilyen durva. Komolyodjunk vissza. Képzeld, Balázs, full gamer témákat nyomtunk. Hoppá, az nagyon jó. Aztán megérkeztek. Gamer podcast csütörtökön, és most van először gamer téma. Igen, tehát az a durva, hogy részben ugye az én hibám, hogy csütörtökön van a podcast, és még erről is sikerült elegésnem. Így van. Köszönjük, hogy itt voltál. Én egy árkád autós játékot nyomtam hazafele. Mert, és azért késtél. Mert hát az van, hogy tudod, most így leesett a hó, és hát én ilyen kemény vagyok, hogy nyári gumival abszolválom. Úgyhogy nálad ez nem csoda, tehát azt gondolom, igen, hogy ez... Igen, de ez csak részben az én hibám, mert ugye azért van nyári gumi az autóm, mert ez egy olyan autó, amit amúgy nem használok. Ja igen, mert ugye, hogy igen, van most megint egy autód, amit sikerült tönkretenni. Hát most kettő van, ami áll. Amit sikerült tönkretenni. Nem tönkretenni. De lassan már egymás helyére hátra rakhatod. Igen, a most nagyon jó. Az egyik szerelőnél áll, a másik a másiknál. De figyelj, csinálj belőlünk egy hifi tornyot, és akkor amikor úgy gondolod, akkor beindítod a V8-asnak a motorját, meg a V6-osét, és akkor ott bűmögteted. Nem, összesen 18 henger, és nem gurul. Úgyhogy szar az egész. Te ennyi erővel kamionod is lehetne. Lehetne, de nincs. De az is elromlana, mindegy, lépjünk túl. Ja, és Kaveri ma meglepődött azon, hogy leöntöttem a telefonomat kólával, és hogy nem az autót öntöttem le kólával, és ezt meg is említette. Én mondtam is neki, te mondom, ez hogy van, hogy nem a izét, nem véletlenül valami egészen mást akartál leönteni, tehát ez hogy működik? Az átok kezd átszállni a telefonra. Nem, mindegy, kocsi volt a célpont. Ebben még Alex vezet. Persze, egyébként... nevessetek csak, na majd meglátjuk. Egyébként nagyon durva, hogy leesett ez a hó. Szóval én nem is hallottam ilyen nagy előrejelzéseket. Nagyon kemény egyébként. Tényleg, az a baj, hogy még itt is. Tehát itt nem esett a hó egész évben, tehát egy centit sem. Tehát, hogy mondta nekem a Kreffer, meg mit tudom én, hogy akkor mennyit esett a hó? Mondom, sem ennyit. Itt most esett először idén, de a poén az, hogy most akkor az azt jelenti, hogy el leszünk tolva megint minimum egy hónappal, tehát júniusban még tök szar idő lesz. Igen. És Alex egyébként akartam kérdezni, hogy ott a környéken most, hogy leesett a hó, ott ha kinézel, akkor ugyanolyan színűek az emberek, vagy fehérebbek? Júj! Már a kabátjuk úgy értem. A kabátjuk, igen. Balázs az a zsidó ember, aki rasszista. Nem, abszolút nem. Nem. Ez csak az antiszemita poénok, azok repkednek. Semmilyen szinten nem, csak nem, szóban. Hát... Te ilyen szalon rasszista vagy. Nem. Alacsonyan repkednek. Igen, bárki... Elmegy Amerikába, és akkor how could you call me a nigga? Egyébként az a durva, hogy Balázs ugyanígy, tehát ugyanilyen vehemenciával rak ilyen rabbis posztokat a Facebookjára. Tehát, hogy ő konkrétan senkit, semmit, saját magát se kiméli. Tehát, ha kell, akkor saját magáról rak ilyen lejárató videót. Balázs, hívhatunk ezentúl Charlie-nak? Nem, de Balúnak sem. A spoiler egyébként, mert én is ugyanezt csinálom. Sőt, az egész YouTube-om abból áll, hogy magamat égetem. Igen, tulajdonképpen, de figyelj, egyébként szerintem... És hogy bejött? De egyébként figyelj, Alexnek igaza van, mert szerintem egy bizonyos szint után az embernek nem marad más csak ez. Tehát így van. Van az a szint, amikor nem tudsz kreatív lenni, nincs eszed, nem tudsz okosakat mondani, és akkor marad az, hogy hát de önkritikám van. És csinálsz, hogy YouTube-t. Alex, az 1v1 határos szerintem. Azt imádtam, amikor megkérdezték Q&A-be, be is akartam rakni, hogy megkérdezték, Alex, mi a vallásod? Az a baj, nem tudom. Soha nem foglalkoztam vele. De biztos az, mint mindenki másnak. Ha van. Az ilyen... De te teszel különbséget a vallás meg a hit között? Fogalmam sincs. Elméletileg meg vagyok keresztelve, így aztán valaminek számítok, nem tudom minek. Óvatosan fiúk, vékony jég, most vagy kezdjétek... Bloggernek számítod. Most vagy kezdjétek el számolni, hogy eddig kinek szóltatok be és még kinek nem. Vagy pedig nagyon okosan kell kommentelni. Tudjátok, hogy a halál listára nem rakott rá. Tehát legalábbis remélem, amit a konyhában voltam. Annyit csak nem intéztétek el. Azért, mert tehát én nem követem ezt a vallásosít, az nem azt jelenti, hogy nem tisztelem ezt, aki követi. Nem ez volt a kérdés lényege. Hanem? De ügyesen hanem... tereltél, jó YouTube-os vagy. Igen, szóval... Na, az volt a kérdés lényege, hogy ha te hiszel valamiben, és mondjuk hasonló hitre építi egy egyháza liturgiáját, akkor te az egyházi liturgiával automatikusan tudsz azonosulni, vagy szerinted ez nem feltétlenül szükséges? Hát ezt egy teljes materialistától, vagy ateistától inkább így mondanám, ha megkérdezett, körülbelül annyi, hogy így Alex, mi az a liturgia? Szerinted, hogyha egy vallási tí, akkor te hogyan tí? Nem? Tehát, hogy vagy Alex, tudsz erre a kérdésre válaszolni? Nem. Az a baj, tehát, hogyha valami közel állt a mentalitásomhoz, akkor ez a, tudod, ez a béke, szeressük egymást, ez pedig, ha jól tudom, akkor ez a buddhizmus, vagy micsoda. De mondom, hogy én ezt annyira nem követem ezt. Micsoda? Bizony, világbéke, meg ilyen. Igen. Abszolút. Tehát én ezt teljesen támogatom, hogy szeressük egymást, nem kell itt háborúzni, meg tököm tudja. Én ezt teljesen támogatom, viszont nem tartozom semmilyen, tehát nem olyan vagyok, tudod, mint hogy vannak azok az emberek, akik így randomra megállítanak, és akkor akar Tudálj beszélni meg. Jézusról? Itt ott állok a bevásárlók, és mondom, nem akarok! Vagy akarok, de nem veled. Ja, egyébként ez igen, ez vicces, hogy hozzánk is csöngettek be, mert szerintem mondjuk mindenki ezt gondolom annó. Hogy hívják, akik kettesével járnak? Nem teszem. Jehova tanulj, igen. Óriásiak. Nagyon szeretem. És ne is ki az ablakon, mert bejön. És egyszer ültünk otthon anyummal, ugye mi keresztények vagyunk, tehát hogy így úgy azért képbe is vagyunk a Bibliával kapcsolatosan, minden, és akkor így kinyitjuk a csönget, kinyitjuk az ajtót, ott áll két fickó, akkor hogy mi vagyunk a nagy fehérség követének, nem tudom, és akkor elkezd így mondani, hogy hallott már a Bibliáról, és hát nem. Nem. Így a Mackie oda kellett volna nyomni a kezébe egy ilyen super extended kiadást, tudod, ilyen. Az a vicces. De van kérdésed címmel? Nem, várjál, hanem így egy pillanat. Bemegyek a szobába és kihozom, tudod, az ilyen nagy, ilyen ótestamentum, de ilyen irgalmatlan díszkötésbe, így megállok, keresztbe fogom, sajnos nem. És így becsukom az ajtót. De nem egyébként. Amivel régebben taroltam, egyik ismerősömnél, képzeld el, találtam egy ilyen isteni igazságra vezérlő kalauzt, az megvan. Kalauzt? Azt hiszem 77 darab van belőle összesen, vagy az országban, nem tudom, valamelyik. És náluk így a könyves polcba beépítve is volt egy ilyen példány, megmutatta, kölcsönkértem, nyilván kölcsön is adtam, mert az így nem drága dolog. És akkor egy ideig mutogattam én is az ismerőseimnek, hogy hát nézd meg, ez az a könyv, amit Pázmány Péter írt. És én pont egy ilyennel mentem ki ugyanígy a Jehova tanúi elé. És akkor tudod, így nézek rájuk, mondom, ne haragudjatok, hol találom meg a könyvben, amit mondtok? Néztek, nem értették, hogy ez most hülye. De aranyosak, abszolút aranyosak voltak egyébként. Ja, nálunk is amúgy, tehát elbeszélgettünk, megdumáltuk, hogy mi van, aztán megköszönték, elmentek. Tehát, hogy nem volt ez az ilyen... Hát akkor te megúsztad, mert nálunk az volt, hogy én egyszer találkoztam egy ilyen szituációval, anyuék nem voltak itthon, senki nem volt itthon, szinte délután volt. Az érkeztem sorolva, kicsit feldobott is voltam, na mondom, indulhat a nap, és hát indítottam a lolt. És csöngetnek. Nagyi itthon volt, kérdezem, Nagyi ki jött? Nem tudom, két hölgy. Mondom, csak Marci egyből mondom, lemegy. Csak kimegyek a két hölgy. Igen, két hölgy, na mondom, csak meg nekem. Csajok csak hozzád jöhettek. Így van. Na mondom, biztos akkor megnézem, mit szeretnétek, tudod, megyek ki a szokásos dumára, nem veszünk semmit, köszi szépen. Megyek ki, és hát a hölgy az azt mondja, hát ő Jehova tanúi, és hogy jött velem elbeszélgetni arról, hogy Isten igéjét, meg az ilyen hülyeséget elkezdtem mondani. Hú, mondom, az nagyon királyság, mondom, de nem szeretnék igazán most erről beszélni, ne haragudj, nincs erre most időm. Hát, hogy én akkor nem fogok átjutni az aranybirodalomba. És tudod, mondta, hogy körülbelül elkezdett fenyegetőzni, hogy... Várj, miért nem mondtasz, lesz ott lol? Lesz ott lol? Hát az nem lesz, akkor nem is érdekel. Nem, hát akkor viszlát! Ja, lesznek komoly lampartik, a gyerek, a beszéljön. Igen, elkezdtem mondani, mondom, te, tudom mit, ne arra, hogy nem tud foglalkoztatni, mondom, kérlek. Oké, elment, 7,5 percen belül érkezett vissza, csönget megint, tudod, majd arra számít, hogy más lesz. Melyik kimegyek, mondom. Most mi lenne? Ó, semmi, köszönjük, látjuk, már jártunk itt. Majd, hogy eszünkbe jutott, hogy már jártunk itt. Mondom, így van, köszi. Ez 7 perc múlva volt? 10 perc múlva ugyanez a kör előfordul, csöngetnek. Na jó, mondom, most már, tudom, mint mondom, gyertek be, mondom, meghallgatlak titeket. Leülök. Igen, akkor végül is ez egy hatásos taktika volt. Hatásos taktika. De várjál, a sluszpoint, leülök, tudod, hanyat dőlök, mondom, figyelek. És ennél a figyelek szónál láttam rajtuk azt, hogy őket erre rohadtul nem képezték már ki. Meg voltak lepődve azon, hogy én beengedtem őket, leültem és mondtam, hogy figyelek. És nem tudtak mi. Hát az aranybirodalom az el fog következni a 2010-es években. És így mondja. És hát látom, ott is mondanak, az vagány. Persze, ne viccelj, hát gyorsan kell csatlakozni hozzájuk. 2018, hát... március 16, és 15-én már nincsen csak payment regisztráció volt. Ez most mi az, előrendelheted most az aranykor belépődet? És ha most rendelsz, kettőt kapsz, és lesz hozzá. Mit magadod a családodat is? Special edition póló, amivel a VIP része is bemehetsz. VIP-be, és de mondom, egy áráért kettőt is kapsz, vidd magadtal az egyik családtagodat is, de csak az egyiket tudod tenni. Most ezzel a podcast adással így az összes királyság csarnokából kitiltanak, míg tudod fáradtással, mert soha nem mehetünk be. Te jó ég, mi lesz velem? Mi a túlélésre játszunk. Igen. De ha elég idős vagy... mekkorát fogunk nézni, hogyha 2016-ban majd izén az aranykorszak, vagy micsoda? És akkor és így visszahallgatjuk, hogy is volt. Nem akkor... Végülis Marci, ugye, te vettél olyan egyet? Már nem emlékszem rá. Nem. Ugye privátba raktad az adást? Nem tudják visszahallgatni. 2016-ot állsz sorba, tudod? Csak felismerjenek. Nem te vagy, aki régen a podcastben, az tök nem. Más volt. Igen, sokan mondták, hogy hasonlítok a gyökerekre. De durva. Vannak ilyen érdekesek. Sokáig tartott az értelmes adás. Igen, egész hirtelen sikerült mélybe csapnunk. Egyébként rengeteg olyan ilyen vallás, meg ilyesmi van, amit egyáltalán például, jó, én mondjuk, mindjárt meglepedéseim, nem vagyok ebben jártas, de nem ismerek. Tehát például vannak amerikai ismerőseim, még mit tudom én, és akkor van köztük olyan például, aki mormon. Ja. Ezt életemben nem is nagyon hallottam róla előtte, hogy ma. Igen, nem is kell. Ma azt hittem valami ilyen World of Warcraft-ban valami nem is kell olyan, nem is kell olyan messzire menni az anglikán egyházról, tudsz egyáltalán bármit. Anglikán az az angol Igen, az angol katolikus, de hogy miért olyan? Miért olyan, amilyen? Hát lövésem nincs egyébként, de azt mondod, hogyha ők koronáznak meg, meg ők speciál, nem az, hanem ők például ugye nem a pápát ismerik el, azt hiszem, hanem az angol uralkodó. Az angol királynőt, angol igen. Király, igen. Akit ők koronáznak meg, tehát azért azt ugye érzed, ez a legnagyobb királyság. Tehát az a főbérlő, aki te vagy. Igen, tehát saját magadra is rakhatod, tudod én. Igen, tehát a saját házadban te vagy a házi néni. És hát persze, hogy aztán persze, utána pedig elismerem saját magamat. Tehát így aztán igen, nem nehéz. És így megkoronázom, így leülök, és így ez egy jó podcast adás volt, és így a fejemre rakom a glóriát. Na jó, minden vallást megsértettünk, vagy még van valaki? Igen, volt olyan király is, aki megkoronázta saját magát, nem? Ó, volt persze, nagyon sok király volt. Marci. Igen, Marci most nagyon képben van a törivel. Ne viccelj. Marci, mesélj. Hogy van ez? Ne viccelj, nem tud podcastezni, mert tanulnia kell, aztán pedig elmegy sorozatot valami nézni, ilyen nem? Történet volt, nem, hogy az esztergomi érsek kezéből kivette a koronát és felrakta a saját fejét. Nem tudom, melyik volt. Tényleg volt ilyen. Hú, Balázs. Akkor ez kicsit olyan, mint a... Ez ilyen utánérzés. Nem ilyen ön kikoronázás? Nem tudom hirtelen neked megmondani, most Hitlerből nagyon otthon vagyok, abba biztos vagyok, mert Hitleres félben egészen... Ugye Balázs zsidó, tehát hogy azért ezt tudod, hogy lehet, hogy némi konfliktus lesz. De ne. Na szóval, na. Tényleg ne vigyük ilyen mélyre az adást. Bármiről lehet beszélgetni. Nem hiszem, hogy szitokszó. Nem szitokszó, abszolút nem szitokszó, csak most emiatt nem kell egy témát kevésbé, vagy egyáltalán nem érinteni. Tehát most ez segít ne befolyásoljon abban, hogy elmondja a véleményét. Na, ez jó, csak poén volt, viszont poénak jó volt. Viszont ha Marci szeretne beszélni Hitlerről, akkor... És így leülni, így most úgy képzellek el, hogy így ülsz így a kanapén, kezedbe egy mappába, és így Marci így fekszik a kanapén. Marci szeretne beszélni Hitlerről. Nem, becsengetsz máshova. Nem is most... Szeretnénk megismerni Hitlerrel, tehát mennyire megfordulna a világ, nem? Nem, most megint elviszitek rossz irányba. Lalinak ez nem fog tetszeni. De egyébként nem akarom az Indexet reklámozni, de nekik a főoldalukon volt egyik nap, azt hiszem Six írta meg a kritikáját egy pilotnak, ami most ment le, Man in the High Castle a címe, és egy alternatív múltat ábrázol, történetesen az, hogy ugye a nácik nyerték meg a második világháborút, ez nem egy és új elfoglalták Nyugat-Amerikát, vagy várjál, nem? Kelet-Amerikát és Nyugat-Amerikát meg a japánok. És a kettő között van egy ilyen vékony selki földje, és hát az ottani amerikai ellenállás csöppensz így bele hirtelen, és hát még csak a pilot ment le, úgyhogy a vége az elég meredek, mert ott az egyetlen figuráról, akiről azt hiszed, hogy ő az ellenállásnak majd valami aktív tagja lesz, kiderül vele, hogy ilyen náci tiszt. És de pozitívan írtak, mert ez egy jelen pillanatban ilyen azt vizionálom, hogy Dolph Lambert játszik benne. Nem, nem is, tehát abszolút ismeretlen színészek, viszont nagyon jó, tehát olyan szempontból nagyon jó hangulat, tehát nyilván egy náci amerikának csak jó hangulata lehet, de nem olyan szinten nagyon el van találva a film, hogy nagyon figyeltek a részletekre, tehát tényleg... Ha egy utcaképet, ha látsz belőle, akkor teljesen átjön, hogy hát tényleg körülbelül így néz neki Amerika, ha németek elfoglalták volna. Na ez mondjuk érdekes, bírom az ilyen alternatív. Az nem ilyen, mint a... Mi az, amit most Iron mondtál? Sky. Nem. De poéra vették, nem az nem, mert az Iron Sky-t az teljesen poéra vették. Igen ez tök komoly. Talán ahhoz tudom hasonlítani, nem tudom, hogy a Sliders TV sorozatot kilátta. Man in the High Castle. Mert hogy a Easy erről szól, a legújabb Wolfenstein. Lehetséges, hogy a kettő hogy között van valami. Arról szól, hogy hogy megnyerték tehát hogy az egész Amerika egy hatalmas, hogy ilyen náci birodalom. Hát ilyen morbid az egész egyébként. És azt mennyire vágjátok, hogy ez Philip K. Dick regénye alapján készült? Én vágom. Rendben, bíztam azért. Én el is kezdtem egyébként olvasni. Surprise! Én bármi is, az vágom. Ott a link. Ez ugye minisorozat, fiúk. Mondjátok, hogy igen, könyörgöm. Igen. Én úgy tudom. És megnézem az IMDb linket. Én úgy tudom, hogy ez olyan, hogy megcsinálták belőle a pilotot, és szavazgatni lehet. Tudod, és hogyha megszavazzák kellő számban, akkor megcsinálják belőle a sorozatot. Hát 2000 user az nem valami sok, de az 8,5. Meddig a szavazás az IMDb-n azért az... Mert én kíváncsi lennék rá. Az sok. De mondjuk hány ember által? Tehát azért ezt mindig figyelembe kell venni. Hát Alex mondtam 2000 sok. User. Nekem abszolút bejött. De várjátok, ez TV movie, tehát ez nem sorozat. Igen, igen. Mondom, ebből csak pilot van még. Igen, good luck. Azt akartam megkérdezni, hogy sok Wolfenstein-nel játszottál, még most egyik kommentel írta, hogy az összes Wolfenstein arról szól, hogy a nácik nyerték a háborút, és hogy ez meg ez történik. Én csak a legújabban játszottam, meg hát abból az a játszottam, amiket mindenki ismeri, tudjátok, a Wolfenstein 3D-t, tehát hogy az meg kék falak között lapka fegyverrel, lapka enemikre lövöldözöl. És szörnyek. És ilyen 5x5-ös felbontású horogkeresztek vannak mindenhol, tehát hogy... Ott még néha ízét se tudod kivenni. Tehát, hogy az most padló-e, vagy plafon. Tehát, hogy gyakorlatilag azt mindenki ismeri, de hát arról még nem jöttem rá, legalábbis nyilván így utólag utána kereshettem volna, de hogy akkor, amikor játszottam én azzal, akkor nem jöttem rá, hogy az arról szól. Vagy hogy annak van bármi sztoria is, azon kívül, hogy lősz. Hát nincs egyébként. Tehát az ilyen Call of Duty. Az időszak nem is erről szólt. Tehát... Már pontosan voltak vizék, RPG-k. Hát de, egyébként volt sztori írva minden játéknak, tehát hogy megnézitek a Doom-ot, annak is valami tök komoly sztoria van. Csak aztán a játékból csak annyi látszott, hogy tehát hogy gyakorlatilag igen, tehát a régi játékok ilyenek voltak. Most meg ugye játszunk a Last of Ha-ha-ha-val, és annak meg olyan sztoria van, hogy wow. Hogy sírsz, igen. Képzeljétek el, múltkor beszélgettünk erről az Útvesztő című filmről, az megvan? Maze Runnerről, igen. Igen. Mondtam akkor, hogy én olvastam könyvben. Én meg láttam filmben. És láttam is aztán filmben, de úgy, hogy láttam egy trélert a moziba, tök más néztünk, előtte reklám volt, ez király, ja, és hogy ez könyv, oké, elolvastam. Jó volt a könyv, de nem mondom, hogy újra olvasnám. Tehát akkor azért... ilyen izékönyv, ilyen, most, hogy tudok könyvet olvasni, én is bele tudok szólni, hogy ilyen, ez a legyen vége már, nem? Nem, jó volt. Tehát kerek volt, inkább az olyan volt, hogy hát tudod, ilyen IMDb 6.5, most, hogy ilyen ja, filmes. Igen. Tud, ez a, én nekem volt, ez a legyen vége kategória, tehát... Hát ne, ez azért nem. Jó volt, izgalmas volt, de vége volt. Aztán megnéztem a filmben. Vége volt, és tapsoltam. Akkor lett izgalmas, mikor vége. Viszont a film az hozzá képest ilyen... tehát így ennyi, na jó. És most viszont leszettem a könyvnek, megvásároltam a könyvnek a folytatását az Encore-ról. Amúgy csak én vagyok ilyen izé, hogy ha nagyon-nagyon tetszik egy film, akkor azt megveszem? Nem, én is. De csak akkor mondjuk, jó, nyilván, tehát hogy mit vettem meg legutoljára? Nem tudom. Még hazudok, filmet nem veszek, mert nem, hova rakom, meg mit nem, csinálok. Nem, hát meg nem nagyon tudsz hol, tehát hogy az meg a másik. A könyvet egyébként meg szoktam venni, meg játékot is. Igen, tehát hogy mióta így az iPad-emen olvasgatok meg, mit tudom én, ha csak nem fizikailag, ami nekem egy kicsit kényelmetlen, de hogy azért az iBook Store-ban viszont fenn van az összes könyv is ilyen 3-4 dollárokért, tudod? Tehát, hogy most például letöltöttem a izét, a Harry Potter, soha nem olvastam el, pedig mindenki imádja, és azt mondják, hogy a film az meg se közelíti, én meg csak a filmet láttam. Egyiket se, és nem is érdekel. Adok neki egy shotot. Maze Runner, folytassuk. Igen, és azt akartam mondani, hogy én viszont letöltöttem a másik végét, vagy a másik végét, a második részét, és a könyvnek, és elkezdtem olvasni, és hát hű. Hát, hogy már az elejétől fogva olyan szintű ilyen wow. Tehát, hogy pörgős már az elejétől, izgalmas már az elejétől, nagyon komoly ilyen tehát már onnan, onnan folytatódik, ahol a filmnek vége pontos. Van? Ja, hát a filmnek hol is van vége, arra nem emlékszek. Hogy viszik őket egy nagy városba, ami lepusztult képet fest. Ja, nem egyébként. Ez pontosan a Ryanizmus volt. Ez nagyon a Ryan volt. Az a film ez vége. Amikor a sorozatnak a vége, és még kinek a halála okozta a legnagyobb csalódást, jó, tudod? De most, de nem az, de most egy Útvesztő című filmben mit gondolsz, mi lesz a vége? Hát, hogy meghalnak. Elveszik egy út. Csináljon már tehát valaki. Volt egy Móri Zsigmond nevű utca, és elveszett. Igen, csináljon az, már valaki. Jutnak, hát ne könyörgöm. Már. Szerintem nem hiszem, hogy ez akkora spoiler. Akinek ez spoiler, az tök mindegy. Ez nézzen akármit, mert minden meg fog repülni. És ha mennek egy úton, lekanyarodnak róla, és elveszik az út. Persze, nyilván is ott ragadnak, és ilyen 16 órás. És akkor a végén nézed, ez a Maze Runner, ez nem hollywoodi produkció. És ott volt. Írta és rendezte Tar Béla. De már éreztem, Lalit, mi az, hogy csak 16 óra? Ez olyan, hogyha hosszú a film és unalmas, akkor biztos, hogy Tar Béla rendezte. Ha megjelenik benne Kapa és Pepe, akkor biztos, hogy a Jancsó rendezte. Egyébként igen. Na mindegy, azt Miki bácsit nem bántani. Azt akarom mondani, hogy... Miki papa, piszte só! No war! Hogy a könyv az ott folytatódik, ahol az első könyv befejeződik. Tehát, hogy de pontosan ott. Tehát, hogy a könyvek azért általában nem ezt szokták csinálni. Ez viszont teljesen olyan, mintha ketté vágtad volna tehát, mintha egybeírta volna meg az egészet. És ő nagyon izgalmas, és minden ilyen posztapokaliptikus fannak az első... Két napja olvasom, és elolvastam a 45%-át. Most, hogy e-book olvasó van, ugye még ezt is látom pontosan. De tényleg, milyen e-book olvasód van egyébként, és mennyire használható? Nagyon-nagyon jó, nagyon V-Tech márka. Ennek ellenére nem V-Tech megvenni. Igen, azt hittem fogom mondani, hogy V-Tech volt. Pedig adja magát, az van ráírva, hogy designed in EU, ez azt jelenti, hogy Kínába gyártották, csak valami jót akartak rá. Jó, azért is rá van írva az Apple-re is, hogy designed in California, aztán made in China, tehát hogy az, hogy hol állítják elő azt a modellt, amit majd legyártanak a gyerekek Kínában. Most úgy, de rosszat mondtam, de ez... Igen, hát, valljuk be. Na mindegy, és az a lényeg, én 20 000 forintért vásároltam ezt. Zenét lehet rajta hallgatni, amit nem tudom egyébként kinek jutna eszébe, de hogy tudod, hogy vannak... De tudod, hogy van rajta szolgáltatás, tehát nem az, hogy gyors, tehát nekem korábban volt, ahhoz képest sokkal gyorsabb, egy feltöltéssel 3 könyvet kiolvasok, tehát hogy... Hát ugye, mert az olyan nem rendes kijelzője van, nem? Nem, ez rendes e-inkes, én csak olyat akartam, tehát hogy... Tehát, hogy mert ezek bírják irdatlanul sok ideig, tehát hogy... Nagyon, hát mondom, 3 könyvet végigolvastam vele, és nem a izét a nem tudom milyen képregényt. És nem a háború és békét. És nem a háború és békét, igen. Tehát én nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Egyszer mondjuk elromlott, de garanciális volt, úgyhogy visszavittem, és cserélték kapásból. Mert nekem az Amazon egyébként egyfolytában ajánlgatja, mert valahogy az Amazonon is így a Kindle-el lehet venni könyvet, meg ilyesmi. Ott még nem vettem, meg nem is hiszem, hogy fogok, mert annyira, tehát nagyon jó az iBooks a Kindle-hez képest. És, csak a szemedet nem bántja úgy. Azt, és ennél is tudod a betűméretet is nagyítani meg. Tehát, igen, nézegettem, tehát azt mondom, hogy ott ajánlgatta nekem az e-book olvasókat, hogy mit tudom, hogy van az Amazonnak saját gyártott a Kindle-éhez, meg mit tudom, és akkor ezek ilyen 100 dolcsi körül mozognak, és azt néztem, hogy az egyetlen nem drága. Ahhoz képest, ha gondolod, hogy... holnap úgyis találkozunk, elviszem magam és megmutatom. Ja, hozd már el is, ja, mutasd meg, mert hogyha tényleg jobb, mint, tehát jobban esik rajta olvasni, akkor most egyszer majd beruházok rá. Meg kíméli a szemedet, tehát neked szerintem ezért erre fokozottan érdemes ügyelni. Igen, neked nagyon-nagyon jól fog jönni szerintem. Ja. Hát ki hát csak Alexnak, Alexnak keresni kell ilyen 40 kötője 60 szorosat, mert... Igen, ott a tévék után, ott neki egy ekkora... Igen, és így megjön a DHL, és csak annyit hallunk a háttérből. Emelhetitek! Igen, nem csak annyit lehet hallani, hogy csipog a daru, ahogy betolat. Igen, tényleg... A fatarod felszól, Alex, ki kéne bontani az ablak keretet? És akkor, hát mit csináltok? Zongora? Az e-book olvasom. Na mindegy, úgyhogy nem mondom még azt, hogy ajánlom ezt a könyvet, mert hogy akár mert, el is hogy szúrót. Nem így van. Hát nem, mert hogy el is szúródhat akár még, tehát még csak a nem tudom, tényleg 40-valány százalékát olvastam el, de hát azért... És a 40-valány százaléka nagyon izgalmas, nagyon olvasmányos, akkor nem gondolom, hogy az második felére mit tudom én, elszúrta direkt. Vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez könyvekkel ritkán fordul el. Inkább az eleje szokott nagyon boring, unalmas lenni. Amúgy azt imádom, most csak így eszembe jutott, hogy mi például, hogy ilyen okosan vannak megcsinálva ugye már ezek a e-book olvasók is, vagy mit tudom, és gondolom, és ez az e-book olvasódon is így van, mint mindegyik szerintem, mint mindegyiken, hogy ha hogy például, mikor megveszek egy könyvet az iBook Store-on, tehát az Apple Store-on, már nem tudom, hány boltjuk van már, akkor van az iTunes Store, az App Store, a Mac Store, tehát én mit tudom, hány boltjuk van már, és... Lényeg, hogy mindenhol fizethetsz. Igen, mindenhol fizethetsz, és... Nem, már itt nem a lehetőség, itt a fizetés a lényeg. Igen. Meg is a lényeg, tehát, hogy ne kagyarodjunk el annyira, a lényeg, hogy mikor kiolvasod a könyvet, akkor az utolsó lap után behoz egy oldalt, hogy így de így a lapba benne, tehát még az se, hogy majd mennyit 50 millió alkalmazás után, de az nekem nagyon tetszik, hogy ugye mennyit egy oldalt, hogy rételjed a könyvet, meg még írhatsz is róla kritikát. Az tök jó. Tehát nekem valamire tetszett, hogy kiolvastam a könyvet, és rá is nyomtam egy 4 csillagot. Tehát így, és ez meg is jelenik a könyv alatt ott az App Store-ban. Tehát. Az megvan egyébként, hogy az Apple Store többet termelt egy évben, mint Hollywood? Ja, igen. De hogy van? 200 milliárd? Nem, várja, nem tudom hány dollár. De van, ami 200 körül van, azt én is hallottam, de az még nem idén volt. Magyarországon elosztogatnák azt a pénzt, akkor mindenkinek lenne 5 millió forintja. Az kemény. Jó lenne. Úgy érzem, megvan a következő bizniszünk, gyerekek, felejtsük el ezt a Flektor dolgot, de már tényleg halálra unom egyébként is. Flektor gagyi. Mi? Ehhez képest. Igen, most már izi App Store. App Store, tényleg, de még rímel is ugyanúgy. Flektor, App Store, tehát igen. Így szerintem merne akarsz? Nekünk. Ebből az derül ki, hogy merne nekünk. És akkor igen. A srác, aki rajzolta azt a fotót, hogy szívta a Flektort, miközben ment a podcast, most majd szívja a telefonjára az appokat, miközben megy a podcast. Egyébként, Alex, miket olvastál el mostanában? Mi volt az, ami így tetszett, és amire azt mondtad, hogy így fú, ezt megérte ezzel foglalkozni. Most lebukta, hogy végig csak kamusztál, nem is ja, tudsz végig, olvasni. Ja, végig nem is tudok olvasni. Igen. És nem az, hogy nem tudok olvasni, kontaktlencsém sincs, azt is kamusztam, ne haragudj. Igen, hát elolvastam a YouTube általános felhasználási feltételét, ha már így egy éve YouTube-ozok, de most már látom is. Igen, most már látod is. Egyébként nagyon szeretem, hogy szimpülöket is le lehet tölteni. Tehát azt imádom, és ráadásul szimpülöket, tehát hogyha tetszik egy könyv, vagy megtetszik a plot, vagy mit tudom én, akkor letöltesz egy szimpult, és az a könyvnek pontosan azt hiszem a 10%-át odaadja neked ingyen. Gyakorlatilag megkapod a hátsó borítót, vagy ilyesmit, tehát, nem? Nem, a szar, tehát egy 600 oldalas könyvnél körülbelül 60 oldalt kapsz. Na jó, de is nem olvasol végig egy könyvet, mert mi a jó? Nem, szimpul. Tehát, hogyha meg akarod mondjuk venni, de nem szimpel, hanem sample. Sample. De én ezt értem, de hogy ezeket olvasod? Tehát, hogy soha nem olvasod semmit végig, nem, csak ingyen nem, letölt, csak mondom, hogy ez egy jó feature, most azt hiszem, ja, most tudom meg a izét, hogy el tudjam mondani, hogy miket olvasok, addig nyugodtan beszélgessünk. Azért ez nem mindenhol működik, nem? Tehát mondjuk, ha egy jókai könyvet így letöltesz, hogy 10% akkor az alatt az idő alatt semmi nem történik. Alex megtudta, hogy a hajó megy. Igen, ez a körülbelül ez a megtudjuk, hogy milyen színű az ég. Tehát így nagyjából ennyi történt a jókai. Van egy iPad-em, és annyit tud, mert csak sample, annyit tud, hogy ki tudom nyitni, tudod a lock screen-t. Igen. És visszazárni. Volt nekem olyan telefonom, nem iPhone-nak hívták, hanem i9-nek, és annyi volt benne, iPhone kinézete volt minden egy gomb középen, viszont annyi iPhone-ság volt benne, hogy egy kép volt a háttér, és ott a slide unlock volt, tudod, ami a régi 3GS-en volt. És te jó idegagyi volt. És kiadtam, nem tudom, valami 10.000 forint spórolt pénzem, tudod, és az olyankor nekem ilyen rengeteg pénz volt, az is fájt, hogy nem. És az igaz ilyen... Micsoda? Az miért volt jó neked? Nem volt jó neki. Mert iPhone-t akartam, tudod, és látom, iPhone, ekkora jó, két SIM-kártya, bele ne viccelj. Hát mind a két SIM-kártyámat dobhattam ki természetesen utána kukába, mert ezek egy ilyen két SIM-kártya gyilkoló telefonok. De hát, ja, majd természetesen csak egyet raktam bele, de hát... Ennyi, de még meg is van talán a vázam, de már lehet, hogy kidobtam. És ezekben volt az a user experience, nem? Hogy így megnyomtál rajta egy alkalmazást, és ilyen izé kimentél addig egy tojás sütni, vagy valami. Nem, az a baj, túl gondolod, mert nem volt rajta alkalmazás. Ja, hogy az sem volt rajta. És nem is tudtál rátenni. Ébresztő, én nem tudom, hogy ez milyen operációs rendszer. Viszont az ébresztőt le tudtad szedni. Az ébresztő... Az sem volt. Nem, ébresztő volt rajta, csak nem működött. Szóval ilyen kis alapvető alkalmazás hibák voltak rajta, hogy volt rajta óra, te ami néha megállt. Alapú volt, vagy milyen volt ez? Nem, meg nem mondom neked, és annyira kár, hogy szanaszét törtem. Pedig még talán utána is tudok keresni, hát van róla ilyen videó. i9, ez a neve, de hát most beírott, hogy i9, akkor ilyen inteles videókat dobt ki. De i9 fake iPhone, talán így rá lehet keresni. Hú, most fel is húztam magam egy kicsit így, ahogy visszagondoltam erre. Mennyi verészült, hogy iPhone-t. Visszaemlékeztem, hogy volt egy osztálytársam, még csak mit tudom én, ilyen telefonok voltak, hogy 3GS, amit Kaveri nagyon imádott. Tehát, én hogy is szerettem. Tehát, hogy... Boldog szerettem. Ilyen telefonok voltak, és akkor az így ment egy darabig, és akkor így hú, de király, és akkor mikor én megvettem vagyis hát azt megkaptam még a szüleimtől, nem tudom mikor, azt hiszem karácsonyban vagy szülinapomra, nem tudom, az iPhone 4-et, akkor odajött az osztálytársam, és akkor figyelj már, nem tudnád kicsit kölcsönadni az aksid? Húha. A telefonból, mert hogy kéne, ugyanolyan telefonja volt, mint nekem, és akkor mert kéne az aksi, mert hogy az övé lemerült, és akkor akar telefonálni, meg mit tudom én, és akkor mondom, itt így nézek, hát az iPhone-ból mikor lehetett kivenni utána az aksit? Soha. Tehát, hogy így aksit, és akkor így nézem, leveszi az iPhone-jának a hátulját, tudod? És wow. Akkor ilyen sima, ilyen androidos aksi volt benne, tudod, ez a, nem androidos, úgy értem, hogy androidos, hanem ez a... Nem tudom, miért androidosat mondtam, ez a kezdő smartphone-ban, amikor beszálltak a kínaiak, tudod? Ez a nagy, nagy darab, fehér, hatalmas nagy műanyag, tudod? Aha. Az a kis tégladarab, és akkor így mondta, hogy hát ilyen. És akkor hát így nézem, mondom, hát nem nagyon lehet kivenni. És akkor azt mondja nekem, hát persze, mert a téd az hamisítvány. Érted? Érezd magad rosszul? Ne viccelj. Tehát így mondja nekem, hogy az enyém hamisítvány, mondom, figyelj, biztos így van. Úgyhogy... És akkor kiderült, hogy milyen izé volt, milyen kínai... Nem, valami ilyen, mint vannak ezek az Airphone, meg Apple, iPhone, tehát tudod ilyen. Akkor már itt vagyunk, Lali, azt hiszem Lali rakta be ezt a Xiaomi izét. Xiaomi, vagy azt nem tudom, Balázs kirakta be. Azt én raktam be. Hogy ezt én láttam pont a Play-en. Egy standjukat, és ilyen nagyon high-technek tűnő telefonok voltak. Tehát, hogy nem az volt az érzésem, hogy egy darab vacak, hanem ilyen teljes fém, nem volt szinte keretese, csak a kijelzőt látta, tehát, hogy ilyen wow, csak hát én nem is hallottam egyébként még csak róluk. Ezt azért raktam be, mert hogy ők lettek a harmadik legnagyobb okostelefongyártó 2014-ben. Az hogy lehetséges? És mi az alapján? Hát vedd a kicsit. Gondolom eladások alapján. Bocsánat, de kicsodák még egyszer? Xiaomi. És gondolom izé, lengyel. Tehát Xiaomi. Tehát Alex. Akkor japó. Nem, ez kínai. Kínai. Vagy kínai. Na, nem tudom, miért japót akartam mondani, de kínai. Tehát nyilván Xiaomi jó. Hát hogy lenne ilyen lengyel? Gyerekek, vicceltem. Itt van. Az a baj, hogy nem ugrik be, hogy ők milyen romot kezdtek el csinálni a saját telefonjaik. Először csak az androidos telefonokhoz, aztán csináltak egy saját telefont is, és ahhoz már volt saját romjuk. És az a rom, az egy olyan 2 évvel ezelőttig, ameddig nagyon-nagyon komolyan reszelgették a többi telefonra is, addig zseniális volt. Majd hogy nem egy az egybe iPhone koppintás a működése, viszont annyira... Igen, viszont annyira lepusztítottak belőle minden felesleges kukázható dolgot, hogy iszonyatosan gyors volt. Nekem a Desiremen, a régi Desiremen, amit édesanyám használ, még mind a mai napig ez megy, és olyan betonstabil, hogy elmondani nem lehet. Egyébként nem tudom, hogy ez az új telefonok, tehát hogy én azt várom, hogy mikor jön be az aksi. Az a brutális aksi. Brutális, ja, az a szuper gyors töltő. Igen, amit tehát hogy az egy perc alatt feltöltöd, és egy hétig használod aksi. Tehát hogy azt azonnal, de már is kell. Szerintem ilyen még nem lesz. Szerintem sem. De azt tudom, hogy már megcsinálták, tehát hogy... Hát csak a töltőt csinálták meg. Igen, meg ugye ez olyan, hogy ahhoz képest, amikor megcsinálják, meg amikor tényleg piacra kerül, hát ahhoz képest nagyon sok idő szokott eltelni kettő között. Igen, az, hogy van egy működő változatuk, az azért nem azt jelenti, hogy tömeggyártásban is meg tudják csinálni. Így van, tehát amit sorozat gyártani lehet, az általában nagyon messze van a prototípustól. Hát de ha meg is, akkor így gondolom egyébként még azért rengeteget kell szenvedni, hogy akkor még a régi akkumulátorokat addig végig gyártani, amíg van benne pénz, meg mit tudom én, nem? Ez nincs benne? Meg kell felelni a fogyasztói társadalom elvárásainak, igen. Tehát, hogy ugye... Biztos, hogy ez is benne van, viszont, hogyha belegondolsz abba, hogy mennyi pénzt tolnak bele, tényleg szinte talicska szám tolják bele a pénzt az akkumulátorkutatásba, mert egyszerűen látják azt, hogy hiába emelik tovább a teljesítményt, vagy bármit a kijelzőméretet, a legszűkebb keresztmetszet az akkumulátor. Így van. Ja. Tehát erre előbb-utóbb ki kell találni valamit, nem? Tehát, hogy... Hát ezen küzdenek. Ó, valaki bekommentelte, mi újrom, valóban. Mi újrom? Érdekes egyébként. Azért, tehát igazából azért toltam bele ezt a hírt a folyamunkba, mert... Nem mi hát ugye, nem az, hanem... Hát ugye eddig nagyon élvonalban kínai gyártó nem volt, és most hirtelen így lett egy-két év alatt. De olyan szinten... Hát olyan szinten, HTC is kínai, vagy ez koreai volt? Talán igen, de lehet, hogy kínai ő is. Szerintem a HTC az nem kínai, mindjárt megnézem. Kínai? Hát de mondjuk minden kínai, mindent ott gyártanak. Így van, minden kínai. Jó, de ugye a cég effektív, hol van. Effektív ugye kínai székhelyű, kínai alapítású, kínai tulajdonban lévő, tehát teljesen kínai tulajdonban lévő cég. Egyelő még olcsó. Nagyon, még így nagyon nem volt. És hát ugye most így hirtelen lett, de gyakorlatilag egy-két év alatt, ha azt nézed. És hát ez ugye előrevetített egy átrendeződést a mobiltelefonok piacán, ami hát ki tudja, hogy jó-e vagy rossz. A HTC az tájvani, és nem találjátok ki, hogy a HTC rövidítés mit jelent. Na, high technology, fogadjunk valamilyen bullshit, high technology, mit tudom én, Cupido. Marci, majdnem megoldottad. High Tech Computer Corporation. Tessék. Hát ennél fantázia dúsan. Igen, ez a tipikus bullshit. Igen, ez meg a tipikus Korea, aki nem tud angolul. Legalább olyan jó, tehát hallod, ez a tipikus Japán, meg Kína, meg Korea, akik nem tudnak angolul, és ilyen neveket adnak mindennek. Tudod, hogy a kínai porszívónak az a neve, hogy porszívó 5000! Tudod, tehát ilyen... Fiúk, nagy kérdés, az LG, azt tudjátok, hogy mi nem? Nem. Mi nem. Van? The life's good. Igen, azt mondtam én is mondani. Nem, de ha azt mondom nektek, hogy Gold Star, akkor mire emlékeztek? Valami Gold Star. Ujjajajaj. Videó, olyan volt. Igen, kazetta, talán. Igen, és nagyon-nagyon gagyi minőség, piacokon lehetett kapni régebben, igen. Mert becsempészték a kínaiak. Na, az LG, ami ma majdnem minden háztatár. Igen. Teli találat, az LG az Lucky Gold Star, és ez ugyanaz a cég, aki a Gold Star videókat és videókazettákat gyártotta. Szerintem a Magyarországon mindenkinek olyan volt, mert mivel nektek is olyan volt, nem? Nekünk nem. De ebbe az a durva, hogy nézzétek meg, hogy ők 15 év alatt honnan hova jutottak. Így van. Tehát mondj egy olyan készüléket, amit az LG nem gyárt és elektronikus. Segítek, orvosi diagnosztikai eszközök top 3 brandjében benne vannak a világon. Jó, azért jó, az ötből. Szóval... Nem, azért vannak szerintem legalább 10. Az orvosi diagnosztikai eszközök iparában. Azért azt megemlíteném, hogy kevés olyan LG termékem volt, amire azt tudom mondani, hogy jó is. Nekem kijelzőben szerintem most piacvezető. Mondjuk ez igaz, mert egyébként ami nekem volt egy LG termékem, az ugyanúgy a hulladék kategóriában. Hulladék, nagyon elromlott a mikro, a porszívó majdnem felrobbant. Tehát ilyen nem köszönöm. Én nagyon megutáltam emiatt. Nem, ez soha nem volt egy normális termékem, ami LG volt. Érdekes nekem a porszívó, amit vettünk, az 6 éve megvan. Ez Philips a miénk. Nekem a tévém az 7 évet ment úgy, hogy tévé volt és monitor, tehát gyakorlatilag non-stop üzemben. Levittem édesanyámhoz, ott tönkrement egy hónap után, és azért, mert kipukkant benne egy kondenzátor. Ja, azt hittem, hogy... Fölmentem az eBay-re, rendeltem egy panelt, amit még mindig lehetett kapni, kicseréltem és működik. És hogyha további 7 évet ment, akkor egy szavam nincsen. És így eszembe jutott, mondtad, hogy elvitted az édesanyádat, mondtad, vagy... Édesanyámhoz. Így eszembe jutott, hogy mikor, és tönkrement, és így eszembe jutott, mikor, hogy nagymuternak elvittük az első számítógépét, és egy hónap múlva tönkrement, mert a penész megállította a ventilátorokat. Jó, figyelj, vannak hát nem ilyen... volt normális fűtés, úgyhogy... Egyébként vannak ilyen emberek, akikhez így, hát így köthetők ezek a technikai félörök. Nálunk... Balázs, akarsz az autókról beszélni? Nem, most a számítógépekről beszélünk. Tehát nálunk az irodában van egy lány, aki néha így bejárkál, tehát ő így távmunkába dolgozik. De amikor bejön és leül egy géphez, annak a gépnek biztos, hogy lesz valami baja. Tehát képzelj el egy több éve hibamentesen üzemelő gépet, csaj leült, megnyomott két gombot, kék halál, de olyan szinten, hogy kék halállal indult utána a Windows. Tehát minden, nem baj, ülj át a másikhoz, ott egyből nem működött a nyomtató. Tehát, a hugom csinálta azt, hogy így nagyon büszke voltam rá, hogy fölraktam a világ legstabilabb Linux rendszerét, és mit tudom én, és így hú, ennél stabilabb rendszer nincsen, tényleg, nézzétek-e, így mozgatom, úgy mozgatom azt, ja többi, így sehogy nem fagy le, hugom leül, és hogy kell rajta videót nézni? Hát ott van, elindítod, rányom, és így tudod, még ilyen hangot is adott hozzá. És mondom, ezt hogy csináltad? És akkor rögés volt, hogy... Egyébként Fater szokta ezt csinálni, hogy írd be a divx.com, beírja, és akkor ez szerver nem található. Oda megyek, beírom, hogy divx.com, és működik. Tehát de egyfolytában a múltkor is mondta, írd be a YouTube, és akkor bejött valami izé. Vegyél ingyen valami krémreklám. És vegyél akkor... ingyen coverit. Tehát... Vegyél ingyen YouTube. Meg letöltötte a démonom, tűzte egy démontól, és akkor fogtok tudni egyszerűen játszani izós filmeket. Visszamentem a géphez, és ez a Demon Tools, tudod, a mit tudom én milyen database metadata.com-ról, tudod? Onnan van letölt, és akkor még felrakta hozzá azt az 50 000 darab, itt vegyél izét, és ilyen vírusvédelem, tudod? Jaj, a gépet fertőzött, tudod? Azok nagyon jók. Egyébként ez így a női tekinteteket szerintem mindig bevonza, mert hát hölgyek laptopján, tehát ott fixen van. Legalább 20 darab ilyen app, ami dobja egyfolytában izét, figyelmeztetést, jobb lent, tudod? Veszély. Igen, megtisztítod, ide kattintasz, megtisztul, de nem, mert közben települ rá még két vírus. Települ rá még kettő, és 50 dollárért kell, meg kéne venned akkor ezt a verziót a vírusírtóból. Biztos, hogy mindenki ismeri azt az emberfajtát, aki Windows, vagy Internet Explorer-t használ, mert az jó, mert nem töltök le másikat, nem? Igen, És tudjátok, felül a toolbar, az a kis sáv. És ilyen hat layerben. A fél oldalt elfoglalja a toolbar, érted? És Laci, ezt miért nem töltöd ki? Hát minek? Mindent egyből megtalálok. Aha! Ó! De itt az a szép, amikor már a toolbarnak is van saját toolbarja. Pontosan! Amivel a toolbart állíthatod toolbarra. Az nem multitasking, az már multi-multit. Az már turbán. És a turbánnak is van toolbarja, aminek toolbarja van. Szóval, de egyébként tényleg, és nekem is van egy ismerősöm, aki most a legújabb izét használja. Mert nem fog izé, de hagyjál már ezek a gagyi Chrome. Mindenki esz a Firefox, eszi a izé processzort, a Chrome eszi a RAM-ot, hagyjál már engem ezekkel. Internet Explorer 9. De király. Nagyon jó. Hogyha ide került a Microsoft, akkor nem akarom beszélni az új Windows-ról, amit demoztak múlt héten. Windows 10, de. És Lali, te tudsz is róla beszélni. Lali, it's your turn, Lali. Ajaj. You can do this, Lali. It's time. Zsákutca, csak annyit tudok róla mondani, hogy most megy fel a tabletre. Igen, de egyébként mit vártok tőle? Tehát, hogy én azon kívül, hogy tud streamelni Xboxot PC-re, ami csak azért fontos, mert így normálisan fogom tudni késés nélkül streamelni a live-ot. Tehát, hogy ezen kívül mi szükségem, vagy milyen új funkció van benne, ami jó lehet, az fogalmam sincs. DirectX 12? Hát, mondjuk hát az, az nem egy rossz történet. Az egy ér. Igen. Nem, de hát attól függ, hogy mennyire DirectX. Tehát amikor kijött, azt hiszem a 10 és a 11 közötti különbség ilyen elenyésző volt nagyon. Hát tehát itt nagyon. Jó, de ezek nagyon szerint akkor nem láttad. Nem figyelted, igen. De eleve úgy kezdődik, hogy gond nélkül implementálja saját magába a DirectX 12 az Atinak, meg az Nvidia-nak a gyorsító dolgait. Most hirtelen nem ugranak be, mind a kettő az cím. Az Atinál a T-Express van, az Nvidia-nál, meg a Cuda? Igen, ezeket. Cuda. Cudika. Cudika. Az a poén, tehát én nem tudom, hogy láttatok ezt az új Unreal Engine-es játékot, az Unreal Engine-es 4-es demót beraktam a podcast-es. Az nem játék, nem? Az nem játék, az nem, csak egy demó. Az egy demó, de azt le tudod tölteni, és ki tudod próbálni, és tényleg így néz ki. Tehát, ezt mindjárt le is rakom. Én már letöltöttem, csak még nem volt időm adás előtt. Az azért van, mert azt mondták, hogy azt csinálják. Ez egy majdnem úgy néz ki a Geekboxra, és kiraktam, mint poszt. Hiába te vagy a hetes Marcika. Tehát, hogy... Úgy csinálja az egész teret úgy csinálja meg, hogy a textúrák ilyen ultra quality high res, viszont a modellek pedig low polyk, ezáltal a videókártya nem ég le, és megfelelő világítással tud egy olyan teret csinálni, ami majdnem ilyen real life szintű. Tehát, és ezt fel lehet használni játékhoz is ezek után, tehát ez még nem játék, de már mehetsz benne körbe-körbe. Egy lakás egyébként, de nagyon durván néz ki. Tényleg, azt nem mondtam még, hogy a DirectX 12-nek az egyik nagyon nagy újítása az, hogy nagyon jól skálázható lesz, és például meg lehet azt csinálni, hogyha elkezdesz játszani egy tableten, vagy bármin egy számítógépen, ahol fontos az, hogy ne fogyasszon sokat, akkor meg lehet azt csinálni, hogy egy 60 fps-es maximális képfrissítést beállítasz, és nem megy a fölé. És ott megáll a fogyasztás, tehát nem fogyaszt annyit, amennyit csak bír, hanem csak annyit fogyaszt, amennyire szüksége van. És ez például... Okos dolog. Mondjuk gamer laptopnak az idejét, akkumulátoros idejét játék közben meg tudod majd, hogy nem duplázni. Jó, de hogyha bekapcsolod a V-Sync-et, akkor így is úgyis megáll 60 FPS-en. Vagy nem égnek le benne a hűtőventilátorok közben. Például, igen. Nem csak a vizuális megjelenítés téren értek el hatalmas nagy lépéseket, hanem más egyébben is. De beszéljünk inkább erről a... A Windows 10-ről. Igen. Azon belül még a... Mi ez a virtuális valóságos megjelenítéses dolog? Jó, ez a Balázs, az a szemüveg, igen. Igen, vagy Balázs, neked van még előtte valami? Nem, csak hogy mondtad ezt a funkcióját a DirectX-nek, hogy ugye tud alkalmazkodni az eszközhöz. Ennek mondjuk olyan játékoknál lehet ennek szerepe, mint mondjuk nem tudom, a The Division, Tom Clancy The Division, kinek van meg? Nekem meg van. Nekem még nincsen, van. De szeretném. Annak ugye van egy tableten játszható verziója is. Tehát eleve a játékot úgy csinálták meg, hogy ugye van alapból a co-op, abban benne vagytok, mit tudom én, négyen azt hiszem, és ott abból az egyik ember tud tabletes lenni, de a tabletes az a játékban nem playerként, hanem egy ilyen kis helikopterként, tudod, ez a kis drónként jelenik meg. De ugyanúgy tud kommunikálni meg minden, csak hát őneki ugye limitáltak a tulajdonságai. Tehát ugyanúgy részt tud venni a harcban, mint itt. Viszont ugye ez a játékos, ez tabletről irányítható, és ugyanúgy látnia kell a játékteret, mint nektek. Csak hát ugye ő nyilván egy butitottabb játékteret lát. De mondjuk ilyen esetben nem elképzelhetetlen, hogy ez tabletre alkalmazható, nem? De teljes mértékben. Sőt, valószínűleg az is lehet, hogy bár nem, mert a tableten miért lenne meg az egész játék könyvtár. Mondjuk átstreamelhetik neki valamilyen úton, módon. Vagy egy lebutítottabb térkép. Igen, egy lebutítottabb grafikát lát a tableten. Na, tényleg ez a Division, ez mikor jön ki? Azt nem tudom, Az előző E3-on volt róla egy demo, de az, az már olyan demo volt, hogy már ott játszott a csávók, aki prezentálta a játékot. Alex-el és Kaverivel erre csöpögtettük a nyálunkat nagyon keményen. Igen, szerintem egyébként a legéletűbb combat szimulátor. A Tom Clancy's Division-ről beszélünk? Igen, én pontosan. Ja, az az, amelyik most így próbáltam feldolgozni, hogy ez melyik játék lehetett, az amikor ilyen kis detailek is ki vannak dolgozva, hogy mit tudom én, a lopakodsz az autó mellett, és mikor mész el a kinyitott ajtónál az autónál, akkor így becsukja. Tehát ilyen nagyon kis apróságok. Tehát annyira imádom nagyon az jó, ilyet. Nagyon jól is néz ki, és egyébként a, tehát a helyzet szimulációja szerintem nagyon jó. Hát aztán ki tudja, hogy mennyire lesz olyan, mint a Watch Dogs, ugye? Most jön ki a Dying Light egyébként, és egy az egybe úgy néz ki, mint a Last of, nem mondom ki mi. De egy az egybe, hallod? Tehát ugyanaz a látványvilág, ugyanaz a környezet, ugyanúgy veszel fel dolgokat, annyi, hogy FPS-ben, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a játék. De Balázs, miért mondtad azt, hogy ennek a legjobb az ilyen harci szimulációja? Ennek csak a... az arma? Csak az arma? Nem azt mondtam, hogy a legjobb, akartam. Azt mondtam, hogy a legéletszerűbb. Aha. De mitől lesz a legéletszerűbb? Tehát valami magyarázatot követel lesz. Majd elmondom, de azt nem adásban. Mert ilyen apróságokban, meg én valósághűséghez ez áll a legközelebb. Azt mondom, hogy én úgy érzem, így van. Tehát a hangulat megteremtése a zseniális. Van egy szubjektív vélemény. De szeretném hallani, mert igazából az emberek viselkedése, a kommunikációjuk az nagyon közel áll ahhoz, ami a valóságban van. Hát meg nem ilyen bocsáska mozgásuk van, mint az armás katonáknak. Igen. Pedig te szereted az armát. Én nagyon szeretem az armát, de látom azt, hogy a komplexitása miatt mennyi mindennel vagy nem akartak foglalkozni, vagy pedig... fognak majd egyszer valamikor, ha csak ki nem adják az Arma 4-et előbb. De várjál, ha az Arma 3-at nem fejezték be... Igen, én most is nézem, hogy olyan content update... Az Arma 3-at az befejezték, tehát volt egy 1.0-as verzió, amivel ők azt mondják, hogy a bétát lezártnak tekintik, onnantól kezdve viszont folyamatosan nyomják bele az új tartalmakat. Mondjuk most azt hiszem elkezdték izélni, nem? Elbaromkodni már az armát, a hármat, nem? Milyen értelemben? Hát, hogy jöttek ki hozzá ilyen DLC-k, hogy gokartozni lehet, meg... Erre én is haragudtam egy kicsit, de ez igazából egy poénnak indult, viszont egy ilyen adakozási hullámba torkollott. Tehát nem emlékszem pontosan a körülményekre, de az volt a lényeg, hogy volt valami, amit meg lehetett szavazni, és akkor megcsinálják, és az abból befolyó pénzt jótékony célokra adják, és a gokkát... Abból befolyó pénzt igazi játékfejlesztőkre szállják. Ha már 30 euróba kerül náluk az előlegesen, mint a... mi ez a... Early Access, azt hiszem ez a neve? Igen, ez a hivatalos neve ennek a dolognak. Early Access, igen. És még mindig abban lehet megkapni a játékot, nem? Nem, én úgy tudom, hogy már kijött teljesen. De már kijött teljesen, de surprise, mit akarok mondani, arról mit gondoltok, például nagy armások, azaz Lalit az életen nagy armás, nem? Meg hát Ryan Dew sosem csinál. Már elég régen játszottam sajnos, de... Mert hogy arról mit gondoltok például, hogy nem tudsz beszállni egy repülőgépbe? Az armában? Dehogy nem. Aha, tehát hogy hát ott ki van írva, tehát ezt így nézd, így nagyon sok ember elkezdett vergődni miatta mostanában, hogy odamész a helikopterhez, be akarsz szállni, és ki akkor kiírja, hogy nincs meg a Helicopters nevű DLC, és így tudod megvenni. Várj, ez megint más. Két új helikoptert raktok bele, csak ennél a kettőnél jön ez elő. Hát csak hogy nem fut rá, hogy kicsit, hogy a csapattársaid beszállnak egy helikopterbe, te meg nem tudsz utánok menni? Nem, ez úgy nem tudsz beszállni ezekbe a helikopterekbe, hogy nem tudod őket irányítani. Tehát utasként be tudsz szállni, de irányítani nem tudod őket. Elég hülyén van megoldva, ez tény, de szerintem még mindig a legjobban van implementálva a játékvilágába ez a megoldás. De olyan drágák ezek a játékok, minek kell még mindig ez a money-money? Hát már ezt a Call of Duty tudom, hogy náluk bejött, de hogy... Gondold el, ha ezt átültetnék a való életre ezt a gyakorlatot, és olyan autót, amit nem vettél meg, azt nem vezetheted, csak beülhetsz. Csak beülhetsz, igen. Mint a GTA-ba, tudod, így oda megy, megpróbálja kinyitni, és akkor kérje, hogy ez nem a te autód. Igen. Azt a mindenit, 45 euró az Arma 3. Hát ez az! És ameddig a kod oké, megcsinálja azt, hogy fél évente kidob egy új játékot, viszont azok a játékok működnek. De várjál, Marci, tehát jó, tényleg is valahogyak, hogy játékok működnek. De az Arma 3 meg nem működik. Egyszerűen fizikailag olyan bugok vannak benne, játszottam egyszer vele, beakadt az egér. Jobbra-balra mentem, akkor éppen akkor bebugzódott. Nem úgy akadt be az egér, fizikailag a játéknál. Hogy húzkodjam arcokat a Marci, és oda játék ez az Arma már. Jó. Marci, hogyha megnézed, hogy mennyit javítanak és frissítenek rajta, akkor látod, hogy tudnak róla, hogy nem tökéletes. Hát, hogy sosem volt kész. Igen. Ennyi pénzért, amibe kerül. Figyelj, én 15 euróért vettem. Az is szürreális ár egy félig kész játékért, de végül is csak madzag nem lesz benne, de húzogathatod az asztalon, nagy királyság lesz, csak félig van kész, de kiadtál érte 4000 forintot. Figyelj, Marci, hogyha nekem mutatsz valami hasonló kaliberű játékot, ami ugyanezt tudja, csak hibák nélküli, én azonnal megveszem. Hát nem tudom, szerintem ez egy halott bizniszág, ez a szimulátorozzuk le a háborút, mert az mekkora királyság, hogy valami... Hát figyelj, unalmas, azt tudom, de... hogy a Duke Nukemben nincs annyi bug, úgyhogy azt Lali, hogyha abba akartok kópozni, mert lehet, ilyen lopkák vagyunk igazából, tehát viszont, hogyha elfordulsz, akkor így vált egyet a gif így előről jobbra. Tehát, de hogy... még egyébként az úgy Duke Nukem 3D-ben. Melyik úgy? Ja, az a 3D-s. Hát, Alexnek még videója is volt. Amit megcsináltak, ugye, amit ígérgettek évekig, aztán az volt, hogy nem lesz kész soha. Aztán mégis valakik megcsinálták. Aztán borzalmas lett. Igen, és annyira borzalmas lett, hogy tulajdonképpen olyan élményed volt így a játékban, mintha egyből a Duke Nukem után kijött volna. és rosszabb volt, mint a 3D. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy lehetett elkövetni, hogy rosszabb, mint a 16 éves elődje. Tehát, hogy gyakorlatilag az semmi történt... Semmi élvezet nem volt abban a játékban. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy kiadták, jó, azt tudtuk, hogy soha a büdös életben nem tudna felérni a hype-jával. Ez mint a Half-Life 3. Ha kijönne egyszer, és az lenne az über játékok játéka, se lenne annyira jó, mint amekkora hype-ja van. Érted? Hát azért... Ez nem mindegyik játéknál van így. A GTA 5-nél óriási hype volt, és jó játék is lett. A Watch Dogs nem kellett rávárni 16 évet, és nem lett belőle kultusz, mint igaz. A Half-Life 3-nál, vagy a Duke Nukem Forever-nél, hogy így 16 évig tartott, meg... Majd a Fallout 4. Majd hát a Fallout 4 például, de mondjuk azt is elméletleg meg volt a mítosza ennek a játéknak, tehát azért ezzel érzékenyebben. Ugye itt az egész baz volt a probléma, hogy nem érzékenyen nyúltak hozzá óvatosan, mint egy olyan játékhoz, amit tisztelnek általában a gamerek, hanem csak így csináltak egy ilyen cookie cutter. Igen. Csak azért, hogy kész legyen, megcsinált. Igen, és tehát, akkor de ilyenek voltak benne, hogy a Duke Nukem a retro királya játék, és akkor két fegyver lehet nálad max. Igen, már hívnak a fejlesztőktől, Alex, nem kellett igen, volna. Marci, úristen, a Gearbox! Ez nem én csörgök egyébként. Hát ki, Alex? Alex, nekem itt van a telefonom. Én csörgök, de az a poén, hogy az iPad-em csörög és nem a telefonom. És én nyomkodtam a telefonon a hangerőt, mondom, úgy tudtam, hogy lenémítottam. iPad-en kihívott a izé a... Nem, úgy van egyébként, ezt nagyon imádom, hogy össze van kötve, de úgy van, hogy gyakorlatilag, hogyha csörög a telefonod, akkor azt iPad-en vagy Macintoson is fel tudod venni. Csak ami... nem tudsz beleszólni, nem? Mert nincs mikrofonja. Ez jó lesz itt. Ting, ting, tiriring, tiring, ting. Beleraktam a telefonon, abba hagyja az iPad. Abba hagyta. Nagyon király, de szerintem nem is lesz az iPad-et, ez csak egy ilyen baráti jó tanás Alex, mielőtt. Alex, csak mondom, hogy egy megbeszélésről már rég kiküldtünk volna. Az biztos. De tényleg. De mondjuk kétszer raktam le, tehát hogy ne rám haragudjatok, hanem majd elküldöm a srácnak a szám. Na jó, szóval... Ne viccelj, a másik. Ez olyan több, mint amikor a nőt megkérdezed nagyon buliban, nagyon részegen, nagyon kínos helyzetben, hogy jössz velem haza? Nem. 5 perc van, jössz velem haza? Nem. És addig kérdezeket, amikor egyszer csak igen mond, és akkor megmondhatod azt, hogy 6500 nem, és egy igen az igent jelent. Ilyen. Ilyen nem volt. Nem volt még ilyen, én túl részeg voltam, mikor ittam ilyesmikhez, hogy én beszéljek velem haza. Jössz velem haza? Igen. Ennyi volt. Jössz velem haza, és én meg így... Nem. Kavri bement a szórakozó helyre, és tőle kérdezték meg a lányok. Tudod, jössz velem haza. Ez így volt mindig. aki van, nál így van. Nálam, igen, működött, van. Nálam ez úgy működött mindig, hogy de te dagadt vagy. Úristen, ez annyira bírom egyébként ezt az önostorozó poénokat. Tehát így a, te vagy amerik... még egyébként, én csinálsz egy ortári jó videót, az életem legszebb videó, mindjárt törlöm a csatornámat, meg ilyen. Jó, ilyen nem abszolút. Tudom, ki akarta letörölni a podcast csatornát, tehát a The Cover-it a múltkor. Jó, igen, én mentettem meg a podcastet. Múltkor egy év és azóta mondogatod, de te azóta már százszor lefikázt az ortári jó videóidat. Azt lehet, de a csatornámat nem akarom letörölni. Egyébként ne aggódjatok, ha sok ilyen jó témánk lesz, mint ami ma volt, amikor megjöttem, akkor az NMHH fogja letörölni a egyébként igen. Nem lesz para. Jó, hát alapvetően szerintem nem bántottunk meg senkit, ugye? Vagy legalábbis nem volt célunk. Vagy legalábbis nem volt célunk. Igen, ez, annyira, a, ez egy jó podcast volt. Annyira vagyunk, tudod, hogy föl se fogjuk, ha megbántunk volna. Hát ezért csak nem. Sőt, csináljuk azt, mint tehát ilyen, ez a bevált módszer, ez a rúgjunk bele valakiből, utána meg tárjuk szét a kezünket, hogyha visszaszól, vagy visszatámad, hogy na, hát mi csak itt álltunk, tudod? Igen. Mi baj? Alex is az Ez Van sorozata. Van. Jó, azért most... a tettél is érte, meg ilyen reváltad, legalábbis ezen nyugtatom magam. Így van, nyugtasd is, ameddig nem vágok vissza. De... nem véletlenül kopaszolsz tudatalattudat, hogy itt bizony lesz. Re, kettős. Igen, ez az egyik oka, a másik, hogy elrejtettek céziumrudat a szobádban, amikor ott voltak. De most ezt nem értem, már megint minek kell, nem értem, tehát totálisan nem bírom. Igen, mert amúgy, tehát tényleg, tehát egy ilyen plutónium rúd van belerejtve a sapkámba, és nem értem, hogy miért, csak miért kapaszodom. Mibe van belerejtve pumpónia rúd, és mibe, vagy mit mondtál, nem hallottam? Plutónium rúd a sapkámba. Úgy értettem, ez a mondat nekem így jött, tehát pumpónium rúd van belerejtve a sonkámba. Mondom, valahol lásoddal, nem? Most ez csak azért jutott eszembe, pumpónium. Mert olvastam egy ilyet, hogy hát egy kórházat valahol Brazíliában leselejteztek, és így ott maradtak a röntgengépek, mint minden, és a helyi lakosok szétbontották és kilopták belőle a cézium-golyót. És ja, így osztogatták egymásnak a lakótelepen, hogy nézd már, de jó világ itt. Jó, és így meghaltak egy csomóan. Jó, azért az a baj, mivel... Földön kívüli dolognak hitték meg ilyenek, nem? Nem, hanem csoda erőt, tehát csodatévő erőt tulajdonítottak neki. Egy csodát az egyik is, sávú, tulajdonképpen. Egyik sáv, hogy mit akart belőle csinálni, mert így... Mit akart belőle csinálni? Ékszert. Jó, ja, gyűrűt, mert így látta a gyűrűk urában, és így azt hitte, hogy a felhúzza, hát egy végül sikerült is. Felek. Sikerült is, mert eltűnt ugyanúgy, mint Frodo, amikor felrakta a gyűrűt. Az, hogy... De júj. Szemetek vagyunk. Júj, kezdek ráéresedni, de azt tudom, hogy az a baj, hogy ez azért nem vicces, mert tényleg meghaltak, tehát hogy... Júj. Igen. Igen, csak hát, hogy ugye az emberek alapvetően, ha sokan vannak, nem okosak. Hát jó, pont ilyen dolgokkal. Igen. Igen. Hát mondjuk a NASA-ban is sokan vannak, és azért ott készült pár jó dolog. Já, jó, de most nem. Igen. De ez egyébként hol volt, Balázs? Helyileg? Brazíliában, mindjárt megmondom neked a város nevét, ha szeretnéd. Nem, de ez az őcik volt ez egyébként? Hát persze, nekem nagyon kell a város neve egyébként, mert... Ja, nem is tudom, mi lenne nélkül. Nem tudnám a város nevét. Igen. Nem tudjátok az izé, a plutóniumnak az árfolyamát esetleg? Mert akkor viszont tényleg fontos lenne az a város. Igen, mert így mennél, így megfognád, és tudod az 5 másodperces eladom, szabály. Eladom, eBay. Már egyébként visszaszerezték. 5 másodperces szabály, tehát hogy amíg a kezedben 5 másodpercig van, addig biztos, hogy nem történhet semmiféle mutáció. Így van. 5 másodpercig. Betettem a wifi linket Csatira. Ez mikor leesik a süti, nem? És akkor 5 másodpercig felveheted, ezt nem tudom, hogy találta ki. Hát a baktériumok azoknak ilyen 5 másodperces amnéziája. Azok az emberek, akik ugyanilyen izékat, ilyen mindenféle plutóniumokat hordoznak csodabogyóként a kezükbe, azok találták ki ezt. Ha 5 másodpercig len van a süti a földön, akkor még nem megy rá a baktérium. Mert a baktérium azt igen, nem, az így számol. Elkezd kúszni, tehát meglátjuk, ah, süti! Elkezd így kúszni felé. És így jó messziről. De igen, és így csúszik. Szóval ezért baktérium egy rohadt nagy stop táblával áll a kezébe a süti mellett, tudod, hogy 5 másodpercig nem mehetnek rá. És aki rámegy, azt meg izjú, később felakasztják. Igen. Megüli a többi baktérium. Tudom egyébként, hogy ezt tényleg nem kezdték el még kitalálni, és nem kezdtek el már ilyen pénzeket gyűjteni, hogy a baktérium felakasztás ellen küzdjünk, Amerikában vagyunk. Szabadságot a bacinak, tudod? Igen, szabadságot a bacinak, mert hiszen sok baci van, ami kedves. Fri baci. De lehet, hogy van. Megcsinálná valaki, nagyon... biztos vagyok, megcsinálta már valaki. Nagyon hülye kezdeményezések. Amerikában szinte nézni, csak az van, tudod. Csak föl kell nézni a Kickstarterre. Igen. Ele van egyébként. Most valaki valamit linkelt, hogy ez milyen csudi jó ez a zeneállvány. Zeneállvány? Hát vagy valamilyen Music Center-szerűség, vagy nem tudom mi. Ja. Azt kirakta be a show notes-ba. Jó kérdés. Mindenki így hallgat, mint a nem is tudná. Nem én voltam. Ja, annyira gagyi ötlet volt igazából, hogy ez nem. De hát ott vannak a színkódok. Igen, a színkódok. Kávéri, a színkód, hát nem gondoltál a színkódra. Na, milyen színű? Na, milyen színű? Ó, hát az... Na, és ezt kiírhatta? Alex, te voltál. Én voltam. Csak azt mondtam, akkor meg mit sunyítasz itt, meg lapítasz, mint az a fűbe? Az a fűbe? Mint az a fűbe? Hát igen. Az a bizonyos. Arra fűbe, kimondom. És mi a baj ezzel a kockával? Nem baj, miért raktad bele a show notes-ba? Mi a baj ezzel a kockával? Én nem én rakok a show notes-ba dolgokat. Jó. Vagy nem a show notes-ba, izé, dokumentumba. Hát miért? Mi a baj vele? Jó, semmi, Alex. Örülök, hogy dumáltunk. Most nem értem a bajozokat. Hát ez kérdezik, kocka! De ez körülbelül olyan szintű nem, mint amikor strandon így építettek egy rohadt szép várat, valaki odajön, átsértál rajta, és mi a baj? Mi most mi van? De tényleg. Hát de most én most belinkeltem ezt a szírszart, és már mindenkit véletlenül megütöttem, vagy... Még sértődjetek már meg! Mi a baj? Nem baj, hanem hogy miért? Azt kezdik el, hogy why? Hát most miért? Kocka és zenél. Mi a baj? Tök jó ötlet szerintem, hogy ilyen gumiból van, és amikor nyújtogatod, akkor nyúlik a hang. Tehát ilyen, mint valami DJ-t tudsz. Aha. Ez azért egész volt valami más. Apropója. Na jó, soha többet nem rakok be semmit ebben a szarvetében. Egy ilyen light fika indult most el. De hát ahogy indítottad, mintha oda se bagóztál volna az egészre, érted? Tehát így nem én voltam, csak valaki ide rakta véletlenül. Na jó, de most már kiderült, most muszáj volt vergődnem akkor már. Most akkor kiderült végül, hogy miért? Vagy csak ez ilyen media hack, amit most csináltál? Vagy? Soha nem tudod meg! Ezzel a tudattal fogsz elmenni aludni! Gabrielhoz, ugye, mert hát esti programba meghívtak. Igen, lefekszik a család és... És. Jó srácok, egyébként ennyi voltám a podcast. Igen, mert kezdünk fáradni és csütörtök van kett helyett. Igen. Úgyhogy kösz srácok, hogy itt voltatok. Kell a tabletre a Windows 10-et. Nekem meg lefekszik a család és. Igen, megyek és játszom ezzel a kockával. Na jó van, kösz, hogy itt voltatok port csütörtökön. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!